Nörtit leikkii. Tuommoinen lyöntiäinen keskenään, mutta tosi lysti kesken. Radiolähetys. Onko meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on faktaa. Ja näistä ollaan jälleen kerran suorassa lähetyksessä tai nauhoitettuna. Se on Puhujain kulmaa. Podstudiolta tulee, ihmettelen, kun yksi nappula on hävinnyt ruudusta, mutta ei anneta sen häiritä sen enempää. Puhujain kulman 218 lähetys alkamassa. Puhujain kulmassa on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast. Aiheena on viikon teknologiauutiset. Ja ohjelma voi seurata suoran lähetyksenä niin stream.netin kautta kuin sitten Ustream-kanavalta osoitteesta puhujainkulma.com kautta live.studio.fi tai facebook.com kautta puhujainkulma. Mutta meillä on myös mukana panelisteja. Katsotaan, minkälaiset äänet tällä kertaa meillä lähtee. Tiestetään Henrikkiä ensin. Kuuleeko Henrik? Leijona. Okei. Okay. Ei, tämä ei ollut viittaus jääkiekkoon. Tämä oli viittaus tietokoneeseen, jota käytän juuri nyt. Ja sen takia tämä minun äänenlaatupelleilyni jatkuu yhä edelleen, joskin joulutee on näköjään lupautunut auttamaan asiasta, että tulevaisuudessa saa nähdä, mitä kaikkea tapahtuukaan, mutta kyllä sain väännettyä leijonan minun Hackintoshin. Mikä oli itselleni vähintään yhtä suuri yllätys kuin Tevelle. Ehdottomasti. Harmittiin saatu sitä alkupään tekeläisen ääntä, mikä sieltä nähti, koska se oli hyvin huvittavaa. Mutta tota no niin, toinen... Se oli sponsored by Disney. Pixar. Steve Jobs on aina meidän mukana. Tota, henkilö, joka nyyhkii tuolla taustalla, niin, tai niiskuttaa, ei se nyyhkii, se niiskuttaa. Meillä on Erkka siellä, niin tervehdys. Sori, mulla on vielä vähän nuhkana ja sitten mä kävin äsken, olin pakkasen puolella olevassa Raksalla tekemässä päivän töitä. Niin vähän taas se tekee aina hyvää. Niiskututtaa. No. Onko siellä kovat pakkaset jo? -6 sanoo tuossa. Okei. Okay. Aamulla oli -9. No, täälläkin -7. Piti raaputtaa autosta. Ensimmäisen kerran tälle talvelle joudun raaputtamaan lasin. Okay. Tuulilasin, ja sitten kun kävin tuossa, niin huomasin, että tuolla oli järviä, jotka oli semmoisessa riitteessä. Hieno sana, riite. Riite. Ja tämä tarkoittaa suomeksi? Se on se kun se pinta jäätyy silleen. Niin, se on semmoinen vähän valkoinen. Tai joo, tai siis semmoinen niin kuin... Riite. No joo. No silleen, että se näyttää silleen, että se olisi sulaa, mutta siinä on pinnalla jäätä. Okei. Okay. Ehkä joku vanhojen suomalaisten sanojen yhdistys lähettää mulle kirjepommin, mutta ei se mitään. Niitähän yleensä tekee. Ne nimenomaan kirjepommia. Se lukee ensin päällä selkeällä suomella kirjepommi, oikein kirjoitettuna vielä. Kyllä. Mitäs Henrikin suunnalla, onko siellä jo lunta? Ei lunta. Mä olen kyllä ollut tämän viikon aika visusti sisällä vääntämässä tätä mun konetta kuosiin, koska tämä ei ollut mikään ihan yksinkertainen progi saada jellonaa toimimaan. Me ei saatu mitään kuvaa siitä vai? Olen laittanut kuvia Google Plussaan. Kaikkihan on siellä. Laittamassa. Joo. Kaikkien pitää olla Google Plus. Niin, mulla oli tosiaan aluksi niin kuin tuntui silleen, että tämä ei niin kuin lähde yhtään mihinkään. Ei onnistu, ei yhtään mikään. Mutta nyt se vaikutti huomattavasti paljon paremmalta. No siis kävi ilmi, että ensin minun piti saada Snow Leopard toimimaan täysin, kun mä olen käyttänyt Leopardia aikaisemmin. Ja kun mä sain Snow Leopardin toimimaan kunnolla, niin sitten mä sain siirrettyä leijonaan. Ja nyt sitten leijonassa toimii kaikki, paitsi mulla oli äsken jotain häikkää tuossa äänessä ennen lähetystä tosiaan. Ja kaikilla oli kauhean hauska. Se oli joku USB, USB-häikkä, koska se korjaantui silleen, että mä siirsin tämän webcamin toisen USB-reikään, mutta tiedän, että olen taas vähän myöhässä kommenttieni kanssa, mutta silloin kun Leijonasta alun perin puhuttiin, niin minä sanoin monia vähemmän mairittelevia asioita. Otan ne kaikki takaisin. Minä olen yllättänyt itseni olemalla täydellisen vakuuttunut ja käyttämällä jopa näitä idioottimaiseksi luulemiani ominaisuuksia, eli tämä scrollaussuunnan vaihto, kun mä luulin, että se scrollaussuunta on vaihtunut siis silloinkin, että jos nappaa hiirellä kiinni siitä scrollipalkista ja sitten scrollaa, niin sitten se lähtee kierrisuuntaan. Ja mä olin silleen, että no, mutta eihän siinä ole mitään järkeä, mutta kun se onkin tämä, että tekee vaan niin kuin, tekee näillä siis sormilla, niin siinä se itse asiassa mulla oli aivot oli heti siinä, että no, mutta joo. Ja voin, sanoa, että kyllä häiritsee sitten, kun se ei toisessa koneessa olekaan niin päin. Mikä kokoinen sulla on trackpadi siinä? Tässä on aika pieni. Ja siis joo. Mä olin hyvin hämmästynyt. Tämä ei siinä toimii kuitenkin. Joo, siis tämä ei koskaan aikaisemmin osoittanut minkäänlaista vihjaustakaan siitä, että tässä toimisi minkäänlainen useamman sormen kosketus. Mutta kahden sormen kosketus toimii. Kolmen sormen kosketukset ei enää toimi. No, mutta tuon kahden sormen scrollaussuunnan. Kun Lionissahan niin siinä tulee paitsi kolmeen, niin siinähän ollaan myös niin kuin ihan pystyy neljääkin käyttämään. Joo, niin on. Mä olen koska mä itse käytän kyllä vähemmän nykyisin neljää, että tuolla kolmellakin aika hyvin pääsee. Mitä kolme ja neljä tekee? No siis mulla on silleen tällä hetkellä, että esimerkiksi mä kolmella hipaisen ylöspäin, niin mä näen kaikki auki olevat, mä näen sen mission kontrollin. Eli kaikki just auki olevat, siinä työtilassa olevat sitten näkyy niin kuin ylälaidassa niin kuin dashboard, työpöytä, tai kaikki työpöydät ja kaikki fullscreen tilassa olevat. Eli mulla on tässä hetkellä, nyt tälläkin hetkellä, niin periaatteessa nykyään 7 eri näkymää. Sitten sivusuunnassa kolmella sormella niin pystyy liikkumaan työtilasta ja sitten näistä fullscreen-äpeistä toiseen. Ja kyllä se jotain muutakin saa, mutta nämä on mulla lähinnä nyt nämä. Niin, mulla on myös sille, että tietyllä tavalla niin näen sitten tuon työpöydän pyyhkäseen. Mutta toi niin kuin se niistä fullscreen-applikaatioista, eli Lionissahan menee sille, että jos on niin selaimen painat fullscreen-tilaan, niin se niin kuin muodostaa tämmöisen niin kuin oman, sen takana ei ole mitään, vaan se muodostaa niin kuin oman työtilan. Ja sama niin kuin vaikka mailissa ja muussa. Niin se, että pystyy niin kuin hyppimään kolmella sormella sivusuunnassa pyyhkien, niin tavallaan tämmöisestä työtilasta kautta fullscreen-applikaatiosta toiseen, niin se on niin kuin tehnyt ihan huimia. Mulla toimii tämä sama, siis täsmälleen sama toiminnallisuus käy minulla sillä tavalla, että kun painan control ja nuolinäppäintä. Niin joo, mulla se taitaa ollakin. Joo, no niin. En jää edes mistään paitsi. Joo, kyllä niin siis, suunnilleen kaikille löytyy joku nappikin, että se on Ja siis kaikkein hämmästyttävintä tässä on, kun jälleen kerran tämä on siis 4-5 vuotta sitten ostettu 500€ läppäri, jonka mä ajattelin, että tämähän loppuu niin kuin jo siihen, että tämä vaatii 64-bittisen prosessorin. Mutta kun tutkin hieman asiaa, niin tässä olikin 64-bittinen prosessori, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin edes tiennyt. Ja siis RAMiakin tässä on 2 gigaa ja muuta, mutta silti tämä on aika ikääntynyt järjestelmä, niin tämä toimii aivan käsittämättömän sulavasti. Tässä ei niin kuin teki yhtään mikään. Ainoa mikä tässä on ja mikä nyt varmaan menee senkin puolelle, että kun tämä on sen verran uusi, että ajureita ei ole kaikille mun laitteille vielä niin kuin leijona yhteen sopivia kirjoitettu, niin mä oon joutunut vähän paikkaamaan ja puukottamaan Snow Leopardin ajureita tähän, niin tällä on semmoinen taipumus, että tämä niin kuin antaa semmoisen täysin sattumanvaraisen kernelpanikin sille ehkä niin kuin joka toinen päivä. Joo. Mutta siis sehän on myöskin Leijonassa aika hienoa, että vaikka tapahtuu mitä, niin se muistaa kaiken, mikä oli auki, ja se palauttaa sen välittömästi joo, samaan tilaan. Joo, pitikin kysyä, että mitä sä oot autosaveista tykännyt? Mä en ole kauheasti sitä vielä päässyt. Ainoa kerta, kun sen käyttäminen tuli ajankohtaiseksi, oli justiinsa, kun tuli tämmöinen sattumanvarainen kernelpanikki, ja mä olin tekemässä Pagesillä asioita, mutta silloinkin se autosave oli sen verran vanha, että se itse asiassa se, mikä tuli näytölle, niin oli uudempi. Että mulla ei vielä niin kuin käytännön hyötyä joo. Sitä ollut. Joo, kun ei se on semmoinen jännä, mihin niin kuin yllättävän nopsaan oppii. Huomaa, kun mulla on toi vanha kone, mä tein sille taittohommia, niin siinä on edelleen Snow Leopardi. Niin siinä mulla pitää olla postit-lappu siinä. Älä puhuta. Niin, että tallenna. Mä oon huomannut itselle, koska mä käytän tietokoneessa useampaa profiilia, en sen takia, että koneella olisi useampi käyttäjä, vaan tietokoneella on erilaisia käyttötarkoituksia. Mä oon huomannut, että se on vaan kätevämpää, että mulla on sitten eri profiili silloin, kun mä teen podcastia, niin siinä on määrätyt softat valmiina, ja sitten taas jos tekee duunia, videoeditointia, niin toinen. Niin mä oon tykännyt myös siitä, että kun okei, mä voin vaihtaa tietysti, mutta mä uskon, että ne jää kuitenkin jollain tavalla taustalle pyörimään ja voi syödä muistia, että siellä toisella puolella siellä on joku järeet softat ja muuta auki, niin se, että mä voin tappaa siinä, tai en tappaa, vaan niin mennä kirjautua ulos siitä kyseisestä profiilista vaan huoletta, koska mä tiedän, että seuraavan kerran mä oon kirjautunut sisään, niin samat ikkunat avautuu sinne ja muuta vastaan. Ah, joo, joo. Mä oon tykännyt esimerkiksi just tässä podcast-puolessa esimerkiksi, kun tähän jää nyt hirveästi miljoonia ikkunat auki, missä on sitten on näitä liveä ja on irkkiä ja muuta vastaavaa, niin mä voin tästä kirjautua ulos, seuraavan kerran kirjoitetaan sisään, niin mä nyt tuun irkkiin ja kaikki nämä softat aukeaa ja selaimet on oikeassa välilehdissä. Ja joo, toipas kuulostaa itse asiassa aika, mä oon aina niin kuin vastustanut siis silleen, että niin kuin eri accounttien käyttöä koneella, koska mä en ole koskaan, tai no siis silloin, että jos niinku useampia käyttäjiä, mutta se on selkeä, joo. Mutta siis silleen taas, että jos niinku, jos nyt tälleen kahden hengen taloudessa näin, niin siis se periaate voi, että niinku, no joo, kaikilla on omat koneet, että niinku, joka tapauksessa. Niin joo, se lähti siinä vaiheessa, kun mä teen myös tämmöistä amatööri DJ-hommaa ja käytän siihen myös tietokonetta, niin on huomattavasti niin. Kätevämpää, että mulla oli siis yksi. Se lähti jo Windows-maailmasta, koska sitten taas siinä oli hirveästi softia, jotka käynnistyneet taustalla, niin mä tein toiset tunnukset, jossa ei ole yhtään softia, joka sillä tunnuksella käynnistyy, mitkä on niin kuin turha, ei tarvitsisi kypen käynnistyä eikä mitään. Ja kun mä oon kanssa tämmöistä niin kuin työ- ja vapaa-ajan moodin niin kuin joskus miettinyt näitä, että olisiko siinä niin kuin just erottamisessa järkeä, mutta sitten kun siinä on ollut se, että jos vaihtaa näin niistä se, että kun sitä pitää niinku uudelleen käynnistellä. Mutta siis jos se niinku, eli Lionilla se toimii siis silleen, että se muistaa sen, niinku sen, jos mä nyt vaihan profiilia, niin se muistaa sen. No totta kai jos vaihtaa vaan profiilia, mutta myös siinä, että kun kirjautuu ulos, siihen tulee kyllä. Se täppä, että haluatko, että ikkunat avautuvat samaan järjestykseen tai mikä se nyt on. No niin, okei. Nyt pitääpä sitä tarvitse lähteä tutkailemaan, niin, koska toi voisi olla semmoinen ihan miellyttävä. Koska niin kuin nyt koko ajan mulla on, niin että sen jälkeen varmaan kun on Lionin asentanut, niin mulla on siis silleen, en paljon kamaa, mitä en ole koskaan pistänyt niin kuin kiinni sen jälkeen. Että niin kuin päivityksetkin, kun menee silleen vaan, että ajaa päivityksen, niin se puuttaa ja kaikki on samassa moodissa. Niin sitten silleen, että niin kuin selvästi tällä alkaa olla, kun 7 työtilaa ja yhdet on niin kuin työtä varten ja yhdet on niin kuin muuta varten, mutta sitten välillä olisi ihan kiva niin kuin fokusoitua sitten niin kuin niihin työhommiin ilman, että niin kuin vaihtaa se työtilaa, niin yhtäkkiä huomaakin jotakin niin kuin vapaa-ajan juttuja, ja sitten niin kuin, eikö se jumittuukin niitä tekemään. Siis mä oon jopa käyttänyt tuota launchpadia, minkä mä ajattelin, että on ihan nuiva idea, mutta sehän on vain applikaatio kansio, mutta se on vähän isompi. Ja mä totesin, että sehän on näppärämpi, kun se on isompi, niin ei tarvitse scrollailla niin paljon. Ja App Storekin, mitä minä silloin haukuin, että ei kai nyt tietokoneelle mitään App Storea, niin se on hauska. Joskin siellä on vähän liikaa niin kuin iOS-softaa, jota on vaan portattu työpöydälle. Että, minkä tyyppistä? No, varsinkin pelipuolella sellaista, että nyt tämä joo, peli, mikä oli, että mikä oli tehty iPhoneille, niin nyt voit pelata sitä koneellasikin. Ja oli siellä jotain niin kuin, tällaisia pieniä apuohjelmia, joilla niin kuin ei oikeasti ole kauheasti mitään järkeä olla olemassa niin kuin tietokoneella. Mutta muuten onhan se hauska selailla ja tosiaan kyllä se sai minut sillä tavalla napattua mukaansa, että minä sain äitini ostamaan minulle Pagesin, koska no, itse asiassa tarvitsin sitä yhtä projektia varten ja sekin on hieno. Mä en ole koskaan edes harkinnut, että tarvitsisi jotain sellaista, mutta se on oikeasti mainio softa sekin. Joten siis minä olen järkyttynyt siitä, että yhtäkkiä niin kun, mä olen haukkunut kaikkea Applea viime aikoina. Ja on silleen, että sehän on kaikki ihan mahtavaa. Tai no, en minä nyt ole. Kaikkia kylmää vettä niskaan näin. Clear! No, enhän minä nyt ole kaikkea Apple-juttua haukkunut. Ja kyllä minusta edelleenkin, jos niin kuin se, mistä silloin tuli eniten haukkuja, oli se, kun me juututtiin siihen, että niin kuin suurena maagisena uutena ominaisuutena markkinointiin sitä, että koko näytön sähköposti, niin kyllä se minusta edelleenkin on ihan aikamoisen koomista, mutta itse asiassa mun mielestä se on yksi parhaimpia ominaisuuksia. Just se, että tavallaan se ei ole koko näyttö, vaan siis se, että niin kuin applikaatio on oma niin kuin työtilansa. Siis itse asiassa se ominaisuus, siitäkin mä olen yllättäen sitten todennut pitäväni, mutta siis se mitä me silloin pilkattiin oli se, että se nostettiin niin isoksi jutuksi markkinoinnissa, että niin kun se oli siellä näiden niin kun oikeasti isojen uusien ominaisuuksien joukossa oli kokonäytön sähköposti. Joo. Toi App Store on nyt jännä, kun huomaa, tuossa tuli vaikka tuli puheeksi näin, niin sitten tässä nyt katsoo taas, kun täällä on tämmöinen niin kuin lista just, niin kuin mitä tätä kaikkea on ladannut ilmasta tai maksullista kamaa. Eli tässä niin kuin hyvin erilainen suhde tulee noihin softiin. Et sinällä ihan mielenkiintoa, että Windows 8han tulee kans. App Store. Ammaat, se tulee App Store. voit lähdetä Windows. Joo, mutta tavallaan tämä, että niin kun esimerkiksi just näkee, että mitä kaikkea on tuolta lanannut ja sitten mitä just tällä koneella ei ole. Että kun muilla koneilla on ostanut jotain, niin sitten se näkyy sitten myös niillä muilla koneilla ja näkyy nämä päivitykset. Niin tulee semmoinen, mikä on niin kuin aina niin kuin ollut, ja sama on oikeastaan kännykkäpuolella on. Ja vaikka niin kuin se silleen, että niin iOS:lla ja Androidilla kaikilla näin, siis niin kuin, että niin kuin, miten niin kuin tämmöinen App Store-ajatus niin kuin muuttaa sitä suhdetta siihen softan ostamiseen. Että kun sä ostat sen, ja sitten tavallaan, jos sä oot niinku tyytyväinen siihen alustaan, niin jos sä jatkat sen alustan käyttäjänä, niin se ei ole enää niinku kysymysmerkki, että mitä tapahtuu, jos laite vaihtuu, tai jos mulla on useita laitteita. Koska niin kuin Android Marketplaceissa, tai sitten iOS App Storeissa, tai Mac App Storeissa, niin se ei se pitää kirjaa siitä, mitä sä oot niin kun hankkinut, ja sen jälkeen ne on niin kun sinun. Ja sä otat uuden laitteen käyttöön, kirjaudut sisään, niin tavallaan siinä, sen kun vaan kliksuttelet näin, niin se hakee sinne kaikki samat softat, mitä sulla on niin toisellakin. Se on vähän harmi, että ei erottele, että mistä näistä on oikeasti niin maksanut, ja mitkä on ollut jotain ilmaista ryönää, mitä on vaan kokeillut nopeasti. No App Storessa niin pystyy, siinä on sille, että sä pystyt, muistaakseni konekohtaisesti, niin sä voit, siinä on semmoinen ruksi, kun pistät niin kuin hiiren päälle, niin sä pystyt, niin kuin, jos toteat, että joku oli susi, niin sä voit piilottaa. Ja sama itse asiassa iOSn App Storessa pystyy myös, siinä nimittäin huomaa, että siinä se on vielä vähän jotenkin hankalempaa se, kun siellä on vielä enemmän niitä kokeilusoftia. Jossakin iTunesin kautta muistaakseni pystyy niin kuin piilottamaan, että elää näytä mulle enää tätä. Mutta sille ihan on sama mieltä, että jos olisi pikkusen vielä niin kuin sille jotenkin intuitiivisempaa, että niin kuin piilota tämä, niin olisi ihan jees. Niin ja se, että siis musta olisi hyvä, että se näyttäisi ostetun softan hinnan. Sitä olisi helpompi jälkeenpäin pysyä perässä. Mä on vähäsen, kun minä olen jättänyt pari päivää syömättä, niin että minä sain vähän leikkiä no. App Storessa, heillähän on ihan lystiä juttua. Muutamat, joista minun on ihan pakko sitten ohjelman lopuksi nostaa softa vinkkeiksi, koska ne oli niin vinkkeitä. Joo, mennäänkö uutisiin, no mennään. Ei mennä liikaa nyt omenan kuollaamiseksi. Ja tämä oli taas, minä tällaisella niin kuin puolen vuoden viiveellä olen päässyt kokeilemaan. No, mutta se on hyvä ja mun mielestä silloin kun huomaa, että joku juttu on sittenkin hyvä, niin näinhän ne asiat voi muuttua. Ei se ole sitä, että söisi sanoja, vaan ne on mielipiteitä, mitkä oli ennen ja käytön jälkeen. Ne on mun mielestä kaikki ihan oikeita. Koska sulla voi olla joku mielikuva jostain, vaikka et olisi käyttänyt. Ja kaikki ei pysty käyttämään kaikkia. No, minkälainen mielikuva on Big Ass Table? Se on sairaan hyvä. No, hei, se on paras, mä oon käyttänyt. Parasta, saat jopa käyttää. Oliko se ihan Microsoft vai niitä muita? Se oli ihan Microsoft. Oho! Se oli Assemblyllä viime vuonna. Siitä on videotodistakin yhdessä kuolleessa tuijotuksessa. Pörni oli kuvaamassa, mutta Pörni oli lähtenyt jo siinä vaiheessa. Kun siinä oli Microsoftin pisteessä oli niin hillitön tungos, että me ei kumpikaan edes tajuttu, että siellä oli semmoinen. Ja sitten yöllä jossain vaiheessa mä katsoin, että hei helkkari, että tässä on Big Ass Table. Ja mä siinä sitten 10 minuuttia sen kanssa leikin, mutta kun ei sillä voi tehdä mitään. Ja se taisi olla ykkösversio. Nyt varmaan semmoinen kohta, että pitää niin kuin mainita niille kuuntelijoille, jotka eivät ole olleet keskuudessamme aina. Eli niin kyse on Microsoftin tämmöisestä multikosketuspöydästä. Semmoinen, no, kuvitelkaa semmoinen pienehkö pöytä. Microsoft Surface. Microsoft Surface, semmoinen, joka on esitelty monta vuotta. Video pyörii tässä taustalla niille, jotka seuraavat videosta. Silloin tämä on nimetty Big Ass Tableiksi. Ei ollut estänyt meidän nimitys, mutta se joskus pyöri 10 000 sen hinta. Nyt se on kaupan noin 6 000 eurolla, eli ihan alemyynnit käynnissä. Ja kyseessähän ei ole siis tämmöinen, jos kuvittelette tämmöistä nykyaikaista kosketuspuhelinta tai näyttöä tai tablettia, niin se tekniikka ei ole se, vaan se on tämmöinen perinteisimpi infrapuna, siis näissä isoissa näytössä perinteisimpi infrapuna. Eli se kuvaa jollain sensorilla sieltä ruudun takaa, että mihin kädet menee. Ruudun takaa. Taitaa tukea aika montaa käyttäjää. Joo, siis mielestä siis siinä on niin paljon pisteitä kuvaan. Joo, muistaakseni mä kysyin joltain, siinä oli maksimi oli 52 sormea. Jos sulla on yli 52 sormea, niin sä et pysty käyttämään. Eli niin kuin se oli joku niin kuin, siinä niin paljon sormia, että niin kuin periaatteessa ei mahu siihen ympärille paljon edes ihmisiä. Mutta siis kun siinä on 2 softaa, siinä voi katsoa kuvia ja tehdä niistä postikortteja, jotka voi lähettää sähköpostilla, ja sitten siinä on kartta. Okei, se kartta on ihan makea semmoisessa isossa kosketusnäytössä, joka on pöytä, ja sitä voi zoomailla, ja ne on satelliittikuvia, ja se toimii aika nopeasti ja sulavasti ja muuta. Niin. Mutta On se nyt aika vähän toiminnallisuutta tuohon hintaan. Mutta sehän oli, se oli siis tosiaan se ykkösversio. Nythän siitä on tullut tämä kakkosversio. Mun mielestä tässä nyt on Bing Searchia ja jotain. Joo, joo, siis kyllähän tämä tunnistaa siis näissä demovideoissa on niinku tota... Siihen pannaan jotakin niin kuin esineitä päälle ja se niin kuin niiden esineiden perusteella tekee toimintaa. Tämä on niin kuin semmoinen, tämäkin on semmoinen, niin kuin, tämä on demona niin kuin 4 vuotta vanha varmaan siis sille, että niin kuin on joku pinta, siihen pannaan jotakin, vaikka tuote, niin se hakee sen tuotteen tiedot ja muut. Joo, mutta se ei ainakaan toiminut silloin, kun joo, ei se sitä kokeiltiin. Joo, silloin se nyt siihen ilmeisesti vasta niin kuin, taitaa olla niin kuin tämä versio se, mikä on niin kuin, silleen kaupallistettu ilman, että niin kuin se vaatii, niin kuin tilaus vaatii sellaista niin kuin räätälöintiä, että mä ostan tämmöisen Microsoftilta meidän organisaatiolle, niin sitten tavallaan tulee ja sitten niin kuin, myös niin kuin twiikkaa sitä siihen. Mutta tuota, siis ollakseen niin kuin yli 6000 euron hintainen, niin siis tuota, se ei niin kuin, sulavuus ei ole riittävän iso silleen, että se olisi niin kuin mikään äärimmäisen hieno. Siis siinä on ehkä se toihan niinku tarkoitettu semmoisiin tilanteisiin, että niinku porukkaa tulee, ne ei ole koskaan nähnyt tuommoista. Ne on vaikuttuneita siitä jollain tasolla ihan sama, mitä ne tekee. Ne lähtee pois. Eli siis sen, siinä ei tarvitse olla niinku toiminnallisuutta nimeksikään. Sen pitää vaan olla semmoinen niinku positiivinen wow-efekti. Enpä ole ikinä nähnytkään tämmöistä. Että mä en usko, että tuolla ei ole tarkoituskaan tehdä mitään niinku pitkäjänteistä tai sille, että sillä tehtäisiin niinku oikeasti tuottavaa työtä, vaan siis se on niinku semmoinen markkinointigimmikki. Joo, kyllä tämä on jossain messuosastolla ja tämmöisissä aulatiloissa tai joo, informatiivisissa tiloissa, joissa tarvitaan tai informaatiota, niin semmoisia. Että jos niin kun, no nyt en ole pitkään aikaan mitään messuilla käynyt mitään kellekään myymässä, mutta tuota, teinille opiskelupaikka on ollut kaupittelemassa näin, niin toi on just semmoista niin kun, että tuolla saa kuule kaikki. Budjettia on niin tuota, siis sille, että mä muistan silloin, kun rakenneltiin semmoisia niin useamman monitorin torneja ja sitten pääsi painaa jotain nappia ja sitten niin saattoi voittaa ehkä niin iPhonein, niin tuota, se oli jo. Että kyllä niin se jännä tuossa teknologiassa, että kyllä se niin sille vetää porukkaa, että auttaa erottamaan muista. Että kyllä se niin monissa tapauksissa varmaan ihan tuon 6000 arvonikin on, mutta ostetaanko yksi tommonen? Kyllä ehdottomasti. Mä tiedän, että paljon ihmisiä kuuntelee meillä Microsoftilla, niin pistäköhän tulemaan pari tommosta. Joku tarjosi mulle jo, että ne vois sponssata mulle headsetin, niin mitäpä jos tämmönen myös? Siinä samassa siihen samaan jo ehdottomasti. Mutta tiedätkö, keltäs minä saan paketin? No. Se on paketin Applelta. Mennään taas omenoihin, koska Apple laittaa ensimmäisen sukupolven iPod Nanot vaihtoon. Onko sulla semmoinen? Mulla on semmoinen. Siis sä oot, hetkinen, kaksi ekaa uutista, sä oot koskettanut pikää stablea ja sulla on tää. Nyt on pelottava jakso tilassa. No niin. Ja, niin, ja ensin puhuttiin siitä, että mun koneessa pyörii laaja. Kuka enää usko tätä? Kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt? Toi ei oikeasti Henrik todistas. Se on oikeasti Erkka. Mutta joo, siis mulla on ensimmäisen sukupolven iPod Nano, jonka sain aikanaan valmistujaislahjaksi. Ja tota noin, se on äitini luona hyllyllä. Ei se enää toimi, mutta ne on tosiaan... Niin, tosiaan, että joku akkuongelma on ollut joskus jossain, niin ne on päättänyt, että nyt kaikki vaihtoon, että lähettäkää tänne, niin tulee uusi laite postissa. Ja hetken mietin, että no mitäs minä nyt, että eihän se toimi muutenkaan. Ja sitten tajusin, että hei, ilmasta krääsää. No nimenomaan. Ja nyt se toimii ton jälkeen. Mikä tässä on hämmentävintä? Eikö se anna niinku tilalle siis niinku noita samoja ensimmäisen sukupolven nanoja? No sitä mä mietin, että miten sieltä tulee takaisin tilalle, että eikä niillä nyt oikeasti voi olla noita ensimmäisen sukupolven nanoja sen verran. Saattaa niillä olla, koska siis siinä varmaan, niin kuin, jos äkkiä laskit näin, niin sitten tavallaan se, että okei, jos on joku tämmöinen ongelma, niin kerätään pisteet kotiin vaihtamalla ne ja tavallaan siis vältetään niin kuin jotkut kuin tämmöiset class action lawsuitit. Ja sitten se, että joku, jolla todennäköisesti on jo joku uudempi verme, niin silleen, että no viitinkö lähettää, että saan semmoisen samanlaisen takaisin, no en jaksa. Tai silleen just niin kuin, että sulla on niin kuin, että se on rikki, niin silleen, että no. Että jos ne niin kuin lupaisi niin kuin uuden sukupolven, niin kuin uusinta mallia tilalle, niin sieltähän ne saisi niitä niin kuin 10 miljoonaa noita niin kuin postissa. Mutta tavallaan nyt ne, jotka lähettää, niin ne on niin kuin semmoisia, joilla niin kuin oikeasti, jotka, niin kuin, jolle, jotka on ihan tyytyväisiä siihen versioon. Tämä on nähdä, mitä sieltä tulee. No, odotan. Siis jos joku minunkin lisäkseni jännityksellä nyt odottaa, että mitä tapahtuu, niin kannattaa odottaa aika kauan, koska ensin ne lähettävät minulle paketin ja sitten siinä kestää 10 työpäivää, koska se paketti tulee Jenkeistä. Ja sitten minä laitan sen vanhan iPodin siihen pakettiin. Siinä ei saa laittaa mitään muuta, eikä sitä saa paketoida mitenkään muulla tavalla, tai se homma loppuu siihen. Sitten minä lähetän sen sinne takaisin, ja sitten se menee sinne sen 10 päivää, ja sitten sanovat, että sen jälkeen, kun olemme saaneet sen, odota 6 viikkoa, niin sitten tulee paketti takaisin postissa. Joo, että siis joskus helmikuussa ehkä voimme palata asiaan. Ja se on se sama. Mä luen tässä uutista, joka näkyy tällä hetkellä myös muille tuohon ruudussa. Tästä on ollut siis niinku kysymystä ja ihmettelyä, että mikä sieltä itse asiassa tulee. Niin today Apple has made it clear that they will be shipping out the same model first generation and that turnaround time is 6 weeks. Kerhana, mä ajattelin, saat että uuden ensimmäisen generaattorin verran. Olisivat lähettäneet iPadit kaikille. Sori nyt. Tuli mokattua, niin tässä on nyt sitten laitetta teille. Laitaa kaikki Apple-tuotteet siitä. Mä olisin tyytyväisempi ehkä tohon kuin siihen uuteen. Mä ostin vaimolle sen synttärilahjaksen. Mitäs ne on muuttunut? Mä en ole tykkänyt. Siis sehän nykyisin enää on näytön kokoinen. Siis se pieni kosketusruutu. Joo. Ja no siis se on ollut ihan tyytyväinen, koska siinä on se siinä on radio ja siinä on näitä askelmittaria ja sitten siinä on se klipsi. Eli se on niin kuin sille semmoinen lenkki. Ja niin kuin sille on tärkeää, että se on mahdollisimman pieni ja sen saa niin kuin johonkin kiinni ja näin edespäin. Ja kun taas sitten, mä kun näplinnyt sitä, niin mä tykkäsin ehkä enemmän tuosta clickwheelistä kuitenkin. Ja mun mielestä mulla oli joskus aikanaan se kakkossukupolven nano, mikä meni rikki, siksi mä ostinkin sen tuon. Oliko se tässä, missä siis se lähti kokonaan pois tuo clickwheel tässä ihan viimeisimmässä versiossa? Siinä oli se hetkinen, ykkönen oli toi, kakkonen oli sitten semmoinen. Mä löysin Wikipedia-artikkelin, mutta kakkossukupolvi oli semmoinen, mikä muistuttaa niin kuin N8 siis sille fiilikseltään, siis semmoinen. Joo, se löytyy tuosta. Semmoinen alumiininen, jossa on pyöreät reunat ja sitten ne päät on niin, itse asiassa se on ihan pelottavan paljon samanlainen kuin N8. Älä nyt alkaa oikeuskanteet kohta. Joo. Ja sitten se kolmonen oli se läski, semmoinen matala. Joo. Leveä. Missä oli edelleen toi click wheel. Joo, ja sitten tuli nelonen. Ja olisiko se nelosgeneraatio, niin se varmaan oli niistä semmoista fiksu, että se oli semmoinen iso. Siinä oli sitten, oliko siinä kamera, se oli varmaan vähän turha, mutta siis niin kuin se näyttö oli, näytön ja clickwheelin suhde oli varmaan paras. Sitten tuli tavallaan tämä uusin, mikä niin kuin, musta on vähän jotenkin kummallinen, mutta aika monet niin kuin, kyllä niin kuin on tykännyt siitä, että ne halutaan semmoista suflen kokoista, mutta sitten niin kuitenkin, että ne pystyy valkkaamaan. Mutta, ja onhan hienoa, että on kosketusnäyttö ja kaikki. No se yllättävän hyvin se sinne pelittää. Että siis mä olin hirveän skeptinen. Ja mä eka etinkö tuossa lahjaksi ostanut sen edellisen. En mä en ole mistään löytää sitä edellistä. Mutta sitten kun työkaverilla on niitä uusia, niin sitten tökkinyt niitä, niin ne vastoin odotuksia, niin se ei ollutkaan niin paljon idea kuin kuvittelin. Ja täytyy sanoa, että nyt mä oon vähän pettynyt, koska ei mulla ole mitään käyttää ensimmäisen sukupolven iPod Nanolla. Mutta tulee nyt lähetettyä. Tulee saatua. Siis ei se rikki ole muuten kuin, että siitä on akku ihan kuollut. Joo. Niin kuin nyt voi kuvitella. Minkä kokoinen se? Mulla taisi olla se, silloin se huiman suuri 4 gigaa. Joo. Muistaakseni silloin oli 2 gigan ja 4 gigan mallit. Joo, joo. Minä vuonna on tullut? 2005. Joo, joo. Syyskuussa. Tota, joo, no niin. Mutta jos omistat ensimmäisen generaation nano, niin, vaihda se toimimaan. Ei mikään. Se oli aika näppärä prosessi sinne, vaan sen täytyy kirjoittaa se sarjanumero, niin ne tietää, että siinä on oikeasti se, joo. Se tai että on sitä sarjaa, mitä ne ottaa takaisin. Ja sitten ne kysyy, että no, mihin se lähetetään. Ja siinä vaiheessa mä vähän harmitin, että ne ei kertonut aikaisemmin, tai ne ei kertonut, että se pitää ensin lähettää niille, koska muuten mä olisin laittanut siihen lähetysosoitteeksi tietysti äitini osoitteen, koska se on siellä, niin sitten se paketti, millä missä se täytyy lähettää takaisin, niin se olisi mennyt sinne. Mutta nyt täytyy vähän sumplia, että ensin täytyy saada se vanhana no tänne ja sitten mä lähetän sen täältä, mutta tulipa mieleen, mä Thinkgeekistä ostin tämmönen jenkkiläinen nörttikauppa, niin ostin jotain leluja, siis elektroniikkaleluja, siis semmoista niinku molemmat tasolla jotakin musisointivehkeitä. Ostin viime joulun aikoihin. Ja sitä oli, tilasin vaikka jo mitään näin, sillä oli pari juttua, oli rikki. Ja sitten mä lähetin reklamaation. Sieltä tuli heti uudet, ne sanoi, että lähetän ne rikkinäiset heille. Ja sitten mä, se olisi maksanut niiden lähettäminen niille niin enemmän kuin oli niiden arvo. Ja sitten kun ne ei kuitenkaan ottanut sitä niin luottokortilta sitä uudestaan, niin sitten mä ajattelin, että mä oon ihan hiljaa. Niin kuin, että mä, jos ne rupeaa kyselemään, niin mä sitten vastaan sille, että no, jos te maksatte postikulut, niin mä lähetän sitten. Mutta ei ne ole kyllä mun luottokortilta vielä nykinyt sitä rahaa, eikä kohta ole vuosi mennyt näin. Että, en mä nyt olla niin siitä mitään nyt niin voittanutkaan, eikä nekään niin, niin halpaa kamaa, että ei nyt sillä mitään tekisikään. Mutta sille jännä, että välillä on semmoisia, että niin reklamaatioita niin tekeminen tarkoittaa sitä, että mun pitäisi maksaa niin 2 kertaa tuotteet, ja sitten ne palauttaa, jos ne toteaa, että se niin reklamaatio oli aiheellinen, ja sitten jotkut on semmoisia, niin että ei paljon kiinnosta, ja sitten on tämmöisiä just niin kuin tämä, että että lähetämme, että kaikki on ohjeistettu tosi täsmällisesti. Tulee tämä, laita se sinne, elä ei koske mihinkään muuhun, pistä se postiin. Hirveän paljon vaihtelua noissa. Ja tuo ääni. En mä tiedä, tuliko tuolta Henrikin suusta. Se puhaltelee mikrofoni. Oota. Mä en tee yhtään mitään. Mutta sä et kuulu sitä. Siellä Millennium Falcon laskee. Hei, katoitteko Terminator 3? Sinä katoit. Jeesus, se on paska elokuva. Ihan käsi. Siis nyt on pakko avautua. Siis, mä oon aina kaikille semmoisille, jotka pitää Star Warsia jotenkin mystisinä ja tärkeänä ja niiden henkisen kasvamisen kannalta jotenkin olennaisena. Ja mä niitä ja kaikkia trekkejä ihmisiä pitäni vähän sille hassuna. Sitten, kunnes mä nyt tajusin, että itse asiassa Terminator elokuvat on ollut mun lapsuudessa semmoisia niinku semmoisia avainteoksia, joita on katsottu niinku sille kavereiden kanssa niin paljon, että mä oon niinku sisäistänyt täysin sen mytologian. Niin toi kolmonen on ihan hirveätä shaibaa. Siis se joka toinen repliikki niin jollain tavalla viittaa niinku Terminator 2:een. Ja sitten se on niinku ihan semmoista niinku täysin tyhjänpäiväistä huumoria ja sitten semmoista niinku Nelonen oli silleen, että se ei sekään nyt yllännetty 1- ja 2. tasolle, mutta siinä oli sentään niinku vähän fiilistä. Ainut mua häiritsi siinä Salvationissa, niin se, että niin kun ne hyökkäilee sille jonnekin tämmöiseen Terminaattorin päämajaan. Ja sitten niin kun sillä on tosi vähän, se vartiointi on tosi huono. Ja sitten mä häiritsin hirveän paljon, että miksi se on niin helppoa. Mutta sitten mä rupesin miettimään näin. Teettekö TEDx Helsingin? Joo. Se niin TED-konferenssin semmoinen spin-off Helsingissä. Siinä joku vuosi oli toi UFO, eli tämä Raptorin tyyppi näin, kun sehän tutkii nykyään niin keinoälyä, tekoälyä. Okei. Ja se aloitti sen ensin kertomalla ahmoista, että ahmat on tämmöisiä, missä niitä on ja mitä ne syö ja mitä ne duunailee. Ja sitten se eteni niin siihen, että kun joskus niin kuin ihminen pystyy kehittämään tämmöisen synteettisen älyn, joka niin kuin saavuttaa semmoisen samanlaisen tietoisuuden tai niin kuin kykenevyyden tason kuin ihminen. Ja, mutta koska sen ohjelman kautta järjestelmän tai koneen, koska se laskentakyky on niin kuin huimaavasti isompi kuin ihmisen, niin tavallaan se, että siinä vaiheessa kun saavuttaa sen tietyn tason, niin jos ihminen pystyy tekemään niin kuin vertaisensa, niin silloin se pystyy todennäköisesti tekemään myös vähän paremman, kun sille annetaan vain tarpeeksi aikaa. Sitten kun se laskentateho on niin kuin isompi, niin tavallaan tämmöisen niin kuin tietojärjestelmän pystyy sitten niin kuin tuottamaan itsestään sen paremman version huomattavasti kiihtyvämmällä tahdilla. Ja sitten kun tavallaan se prosessi etenee, niin sitten tavallaan sitten kun se tietojärjestelmä kattelee maailmaa, niin se katsoo, että jaha, tuolla on ahmoja ja sitten siinä ahmoja, kun se ihmisiä näistä niin tavallaan niin tarkastelee niitä niin sille samalla kuriositeetillä, kun nyt katsellaan jotakin ahmoja, että aha, tuollahan niitä elelee ja on tämä nyt ihan jännää, mutta ei nyt hirveästi hetkauta mun maailmaa. Ja niin tässä niin kuin, jos samalla tavalla ajattelee niin Skynettia. Että niin kuin, tämä kiinnostaa varmaan ihan vituista kaikki. anna tulla vaan, kun aloitit. Joo. Nyt tavallaan se, että niin kuin, eihän niin kuin Skynetin niin kuin se keskeinen idea ei ole se, että se haluaa tappaa kaikki. Vaan siis tavallaan se laskelmoi vaan, että kun se tulee, järjestelmä tulee itsestään tietoiseksi, niin se silloin tavallaan se myös haluaa niin kuin pysyä hengissä. Ja se kalkuloi ihan oikein näin, että niin kuin hänen olemassaolonsa suurin uhka on ihmiset, jolloin tavallaan niin kuin ihmiset pitää niin kuin neutraloida. Ja sitten tavallaan se, niin kuin, niin kuin sitten se käynnistää ydinsodan ja sen jälkeen niin kuin, yes, fine. Nyt niitä on vähän ja sitten niin kuin, niihin suhtaudutaan sen jälkeen vähän niin kuin, vaikka hirviin. Että, niin kuin, niitä pitää harventaa, että ne ei ole niin kuin, silleen häiriöksi. Mutta jotenkin semmoinen, niin kuin Terminator 1 ja 2 kautta semmoinen niin ehkä harha kuvitelma, että niin tulevaisuudessa niin Judgment Dayn jälkeen niin Terminatorit on ihan vitusti maapallolla. Ei se ole mitään järkeä, koska niin ne tämmöiset niin arskanaattorit, niin nehän niin vaan, niin Skynet, ne ei ole Skynet, vaan niin kuin, ne on niin Skynetille vähän niin porakoneita tai jotain tämmöisiä niin koneita, mitä ohjelmoidaan tekemään jotain tiettyä hommaa, mutta ne ei ole niin Skynet. Skynet on jotakin, mitä me ei niin tavallaan ei niin välttämättä edes ymmärretä tämän tekoälyajatuksen, tämän UFOn tekoälyajatuksen periaatteessa. Eli niin Terminator 4 tässä Salvationissa, niin että mikä takia siellä on niin vähän niitä Terminaattoreita, niin tavallaan kun se koneiden hallitsema maailma, niin ei ole sitä, että siellä, niin kuin siellä olisi niin kuin helvetisti tämmöisiä niin kuin ihmisten tappamiseen erikoistuneita vehkeitä, vaan siis se tapahtuu kaikki jossakin siellä niin kuin jossain muualla. Sitten tavallaan se keinoäly siellä, niin se on ihan tyytyväinen sillä yksikseen. Ei sitä niin kuin hirveästi loppujen lopuksi ehkä kiinnosta, että mitä ihmiset duunailee. Mutta sitä kuitenkin sen verran kiinnostaa sen, että okei, tämmöinen vastarintaliike, eli nämä hirvet tai nämä ahmat niin lisääntyy vähän liikaa, niin sitä pitää harventaa. Ja sitten kun perkeleet on sen verran kuitenkin fiksua porukkaa, että tavallaan niin kuin vähiten resursseja vaativa tapa niin kuin tuhota ne, niin niiden vastarintaliikettä, niin on tavallaan lähettää niin kuin menneisyyteen niin kuin muutamia koneita, koska eihän niin kuin tavallaan tämmöinen Skynetinkaan maailmassa, niin ei niin kuin tämmöinen hienon teknologian niin kuin määrä, niin ei se räjähdä käsin, että samat niin kuin tuotantovaikeudet on niilläkin. Joten niin kuin tämmöiset niin kuin menneisyyteen lähetyt terminaattorit, niin ne on niin kuin aika harvinaista herkkua, niin siksi niitä ei voida lähettää sille 5 miljoonaa niin kuin kerralla. niin tuota, se on niin resurssien käytön kannalta niin paljon helpompaa lähettää sinne yksi niin etsimään ja niin tappamaan John Connor ennen kuin John Connor on niin tavallaan käynnistynyt tämän vastarintaliikkeen. Pysyttekö kärryllä? Voi hyvinkin olla. Eli niin kuin, mä tuossa niin yhtäkkiä tajusin, kun tuossa niin pähkäille sen, että piti kuulla se Jufon puhe uudelleen ja muuta, niin, tuota, niin mä nyt niin tässä yhtäkkiä, niin kuin, että se, kaikki mikä mua ärsytti tässä niin Salvationissa, niin ei ärsytä enää niin pahasti, koska niin kuin, jos se ajattelee niin tältä kantilta, että koska niin jotenkin se mielikuva, että se on niin täynnä terminaattoreita, mutta miksi se olisi täynnä terminaattoreita, kun terminaattorit on pelkkiä porakoneita? Minä olen täysin eri mieltä. Ei se mitään. Mutta kolmas leffa on ihan paska. Se olisi pitänyt jäädä, koska niin kuin, jos on käyttänyt Sarah Connorin aikakirjoja ja näin, niin, sitten, tuota, niin kuin, jos niin kuin John Connor on kasvatettu lapsesta asti siihen, että se on tämmöinen messias näin, ja sitten semmoinen niin aktiivinen nuori mies, joka on niin kuin valmennettu siihen, että niin tapahtumaan mitä hyvää sen näin, niin tavallaan sun pitää nyt selviytyä. Ja sitten niin kun tässä kolmosessa niin se on semmoinen väsykkä. Ja siinä jotenkin siinä, sillä, että se on niin, niin väsykkä, niin sillä halutaan niin korostaa sitä, että se Claire Danesin tuleva vaimo, niin että sekin on semmoinen niin taistelijatyyppi ja näin, että niin kun, se onkin silleen räväkämpi kuin John, että sen, siinä näin. Ja mikä nyt on silleen niin kun, ihan täysin tarpeetonta, koska jos ajattelee niin kun, ykkönen ja kakkonen, niin nehän niin kun, ihan James Cameronin semmoisia manifesteja niin kun, tälleen, niin kun, naisen emansipaatiosta tälleen toimintaskeneessä näin. Itse asiassa niin kuin, kolme parasta toiminta-elokuvaa on kaikki James Cameronin tekemiä, siis tämmöiset kunnon räiskintäleffat, siis tuota, toi Aliens, eli Alien Saagan kakkososa, ja sitten Terminator 1 ja 2, ja niissä kaikissa näin se niin kuin kovin tyyppi on sitten se nainen. Niin tässä, niin kuin, tässä kolmosessa näin, niin tässä niin kuin on myös niin kuin, nais-Terminator, ja sitten tämä Claire Danes, niin kuin, sitten on tuollaisen mukaan niin kuin, kovempi kuin John Connor, niin se on ihan täysin tarpeetonta, koska niin kun se on alleviivattu niin kun aikaisemmissa elokuvissa. Ei mulla muuta, mä en nyt lopetan. Voisin puhua tästä 4 tuntia näin siitä. Mä olen täysin eri mieltä. Ja Kiefa laittaa Irkki, että se niistä uutista sitten. Ja mikä olikaan aasisilta tähän? Joo, mutta on tuo, tässä niin kuin se, niin kuin yhtäkkiä se, niin kuin se tajuaminen näin, niin kuin, että kun mä oon niin naurannut niin kaikille tämmöiselle niin Star Wars-mytologian nörteille näin, sitten niin huomaamatta itse, että niin kuin, mä oon ihan täysin niin kuin Terminator-mytologian nörtti näin. Damn! Ei pitäisi nauraa muille. Ei. Koskaan ei pidä nauraa. Elämässä ei pitäisi koskaan nauraa. Mutta kuin itselle. Ei. No en tiedä. Oliko meillä jotain? Meillä oli iTunes Match avattiin myös tuossa, mutta kiinnostaako sekin? Niin joo. No, Jenkeissä. Jenkeissä. Ostaisin, jos tulisi. Minusta tämä on tapana hirveän mielenkiintoinen. Minäkin ostaisin, jos olisi raha. Se mitä sen 25 taalaa, niin saisi käännettyä. Kun minun suuri osa mun MP3-sista, niin on ripattu joskus kivi ja peruna, jolloin niin kun piti oikeasti miettiä, että minkä kokoisia ne tiedostot on. Mutta eikös, niin, ei ole vielä tietoa, milloin tämä jalkautuu muualle. Onko ei joku koskaan. Niin, onko tässä joku problematiikka, että tämä ei tule koskaan itse asiassa jalkautumaan? No en mä usko, että se on. Se on ehkä enemmänkin, koska niillä nytkin, niin niillä meni yliajalle tämän julkaisu. Ja siinä, se näki siinä, että mitä niin kuin developerille lähetetyt pyynnöt, niille tuli aina ilmoitus, että milloin ne nollaa kaikki nämä match-tilit. Ja niitä oli aika monta. Eli siis siinä, se on, niin kuin, siinä jotain, niin kuin teknisesti on jotain semmoista varmaan, että se vaatii, se ei ole niin kuin vaan sille, että pannaan niin kuin systeemi päälle, vaan siis se vaatii resursseja sen verran, että ensin Jenkeissä, sitten ehkä muissa maissa ja sitten kun jonnekin no Suomeen, ei se nyt ole resurssikysymys, vaan enemmänkin se, että niin kuin halutaan niin kuin keskittyä asiakaspalvelussa ja kaikissa nippeleiden vääntämisessä sille, että se toimii ennen kuin lähdetään niin kuin panostaa johonkin marginaaleihin. Mutta tämän marginaaleista puheen ollen, niin mä niin kuin Sirin kohdalla on tässäkin ohjelmassa on ainakin varmaan 4 kertaa, että ihan turha odottaa niin kuin 2 vuoteen Suomeen. Mutta tuossa kattelin, niin Petteri Järvisellä oli ollut testauksessa tämä firma, joka on niin kuin Sirin teknologian tämän taustalla, tämä Nuance. Ja niillä on tämä Dragon Dictate, tämä sanelusofta. Niin siitä tuli 23. päivä, siitä oli tulossa versio tuonne niin suomenkielinen iOSL. Ja olisiko ollut vielä tulossa niin ihan ilmaisena, eli saa sen sanelusoftan siihen. Niin, koska jos Nuancella on niin toimivaa teknologiaa niin Suomeen liittyen, niin se tarkoittaa sitä, että myös niin Sirillä on sitten suomenkieliset sanastot käytössä. Ja mä olin yllättynyt, kun mä asensin tuohon Androidiin tämän Swipen. Joo. Mikä on, me taidettiin puhua siitä viimeksi vähän, niin mä olin yllättynyt, että siitä oli suomenkielinen versio. Ja se toimii oikein loistavasti. Joo. Lähes yhtä loistavasti kuin englanninkielinen. Joo. Mille kaikille sen swipe nyt saa? Saako sen tuolle N99-llekin? Sen siis siellä oli, että niin kun Android-puhelimiin ja Nokian Symbianeihin. Joo. Mikäs toi viimeksi puhuttiin jotain tästä Googlen musiikkikaupasta, mutta oliko me silloin vasta, että se on nyt vasta tulos? Eli se nyt tuli? Nythän siitä oli se, joo. Mitäs siitä tiedetään? Sekin on vain Jenkeissä, mutta onko siinä jotain jännää? Eipä siinä oikeastaan myyvät musiikki. Siinä oli jännä se share-ominaisuus, mikä huomasi kyllä Google Plusassa, että kun se launchattiin, niin kyllä Google Plus oli täynnä. Ai niin, joo. Toi eli jos ostat jotain, niin se jakaa sen tiedon tuonne ja sen jälkeen kuka tahansa, joka kuuluu sun piireihin, niin saa kuunnella sitä kappaletta ilmassa. Eikö se ollut, niin kuin joo, eli sä niin kuin aktiivisesti päätät, että se kertoo muille? Ja siinä se täkyy se, että no. Siis ne sun Google Plus-kontaktit saa kuunnella montako kertaa sen biisin? Mun mielestä niin kauan kuin se on siinä. Yhden kerran. Joo. Eli muistatteko, kun Microsoftin Zuneessa tässä musiikkiviritelmässä, niin siinä oli joskus se Squirt-konseptina. Joo, eli se, siinä pystyi niin kuin ruuttaamaan niihin muihin Zune-laitteisiin niin kuin kuunneltavaksi niitä biisejä. Ja siinä taisi olla joku kuuntelumäärälimitti kanssa. Joo, niin oli. Se ei ollut ihan yhtä tiukka. Joo, mutta sitten sinällään tämä niin kuin tässä niin kuin, tämä niin kuin Googlen musiikin ostamisen sosiaalistiminen on jotenkin paljon hienompi kuin esimerkiksi niin kuin se Applen Bing kovalla peillä, niin sehän niin kuin ihan, nämä on ihan hukassa sen kanssa. Koska niin kuin sulla ensin on musiikkikauppa ja sitten siihen yritetään rakentaa jotain sosiaalisuutta, kun taas niin kuin niin kuin tämä Googlen musiikkikauppa on niin kuin lisää valmiin sosiaalisen verkostopalvelun päälle. Ja tästä niin Facebook-vastine olisi niin tavallaan sitten tämä, että niin integroidaan Spotify Facebookiin, mikä on niin aavistuksen sekaava konsepti ainakin mun mielestä ollut tällä hetkellä vielä. Että niin annan kyllä Googlelle nyt tästä niin pisteet tästä. Ja ehkä se vaan toimisi joka puolella. Niin on tietenkin se, mutta Mä en ole vielä päässyt kauheasti testailemaan Google Musicia, koska mä en ole ollut studiolla ja mä en täällä viiti tällä 3G:llä uploadata mun, miten mulla näyttäisi olevan 30 gigaa musiikkia. Joo. No. Tulipa mieleen tää Amazonin Fire-tabletti, niin jostakin ihan nyt asinsiltana asiasta kolmanteen, niin näin tuossa mainintoja siitä, että kun porukka on tilannut niitä, niin siinä on Amazon valmiiksi laittaa sun niin kuin käyttäjätunnuksen ja salasanan siihen laitteeseen. Eli kun se tulee, niin sä voit niin kuin sillä laitteella ostaa sen, niin kuin sen laitteen ostajan nimiin tavaraa. Aavistuksen hämmentävä veto. Okay. Eli jos ne niin kuin tilaa sitä niin kuin lahjaksi, niin sitten siinä ei ole niitä. Mutta niin kuin, no, monet tämmöiset niin kuin teknologiatoimittajat, jotka on niin kuin tilannut jollekin omilla tunnareillaan niitä useamman niin kuin toimitukseen testattavaksi, niin ne on huomannut se, että jumalauta, niin kuin tuo luottokortti, tiedot on maksuvalmiina siellä. Sano Nokialla. Että, ihan oikein vaan niillä. Sinällään ihan mielenkiintoinen niin kuin tällainen, niin kuluttajan näkökulmasta niin on tehty helpoksi, mutta sitten taas sitten, että niin kuin aavistuksen ehkä liian helpoksi. Täällä Rami S. laittoi, että eikös Google Music Framin nimi vaihtunut Nuvolaksi? Anteeksi, minkä? Nuvola. Nuvola Player. Okei, okay, tästä tuli linkki-vinkki tähän uutiseen. Google Music Frame gets renamed. Adds Groove Shark ja A-Track Support. Okei. Okay. Nuvola Player. That's vinkkeen nimi. Luottokortti jutusta tuli mieleen, Hiskipoi laittoi, että Android pyytää luottokorttitiedot nyt automaattisesti uuden 4.0 käytiksen mukana. Ja samalla myös pyytää sinua automaattisesti kirjautumaan Google Plussaan, näin ollen saa sitten myös Google Plussaan lisää käyttäjiä, mikä on tietysti ihan looginen tapa kerryttää omaa sosiaalista media-alustaansa. Mutta tätä minä nyt oikein ymmärtänyt, tätä luottokorttitietoa tästä uutisesta, mikä arvokkaasta tietoviikosta, ei se tuohon nyt halua aueta, mutta tietoviikosta, mikä lukee, niin tässä nyt ei suoraan mun mielestä sanottu sitä, että missä välissä nuo luottokorttitiedot pitää sinne laittaa. Tässä voi sanoa, että luottokorttien syöttäminen puolestaan madaltaa kynnystä astua Googlen sovelluskaupan maksavaksi asiakkaaksi pelkkien ilmaisuusilmien lataamisen sijasta. Että Android-valkoista voi, niin ja sitten tässä on, että vaikka kännykkä tietääkin korttitiedot, Google rauhoittelee, että Android-valkoista voi ottaa käyttöön PIN-koodin, jota ilman kaverit eivät voi jäynämäisesti ostella pöydälle unohtamalla siinä puhelimessa sovelluksia, mutta onko tämä nyt oikeasti niin, että on pakko laittaa luottokorttitiedot mukaan? Tuntuu vähän oudolta. Ei kai siinä pakko. Tämä on toinenkin uutinen Talouselämässä, jossa sanotaan, että Android vaatii luottokorttitietoja. Niin, siis voi se vaatia. Mutta sinne pakko antaa näin. Joo. Joo. Windows 8 tabletit. Mä muuten kokeilin justiinsa hyvin nörtti uskottavaa ja tietoturvallista ja ihmeellistä sitä Googlen kaksikerroksista autentikointisysteemiä. Voi juman kautta, kun se oli rasittava. Miten se nyt pelittää käytännössä? Puhutaanko nyt samasta? Kerropas. Se käytännössä se toimii sillä tavalla, että siis jos sä kirjaudut niin kuin Googlen omaan palveluun, joo, niin sieltä tulee tekstiviesti, jossa on koodi. Ja se pyytää, että no kirjoitapa se koodi, minkä justiinsa sait. Ja eikö toi koskenut niin kuin uusia tuntemattomia laitteita, ennestään tuntemattomia laitteita? Joo, ja siis se muistaa sen sitten 30 päivää. Ja sitten se täytyy tehdä uudestaan taas koneen kanssa. Mutta siis rasittavaa siinä on se, että sitten tietysti on paljon asioita, missä sä käytät Google-tunnareita, mitkä ei ole yhteensopivia tämän systeemin kanssa, joka tarkoittaa sitä, että niillä on systeemi, jolla sä saat niin kuin applikaatiokohtaiset tunnarit. Eli esimerkiksi jos sulla on, niin kuin mulla on Adio, missä on Google Talk, joo, niin mun täytyy kertoa sille, että mä haluan käyttää Google Talkia Adiumissa, niin sit se antaa mulle niin kuin kertakäyttöisen salasanan, jota voi sitten käyttää sen kanssa. ja sitä se toimii. Ja okei, tämä on ihan, jos se toimisi niin, niin se olisi ihan okei, koska sitä se tarvitsisi laittaa siihen kerran ja homma olisi sillä selvä. Mutta kun se unohtelee niitä ihan koko ajan, se, niitä tekstiviestejä tulee niin kuin 3 viikossa ja ei kun 3 päivässä, 3 viikossa, niin se olisi kauhean paha. Ja se sitten ne applikaation, niin kuin joku Adium, niin sitten se unohtelee niitä myöskin, että mites me nyt mentiin ja mikä tämä olikaan. Että, hieno idea, mutta toteutus ontuu vielä aika ikävästi. Joo, mutta nyt aika pitkälle niin kuin tuommoiset, että jos toi kuitenkin, mä ymmärtääkseni toi on niin kuin tarkoitettu niille, jotka nimenomaan siis haluaa niin kuin pitkälle vietiä tietoturvaa ja siis se on vaan ikävä kyllä niin, että se on vaivalloista. Että se sama, että niin kuin ajattelen, monissa firmoissa on, niin kuin niillä on semmoista avoimen perät tai luottokorttikokoiset semmoiset lätket, mitkä generoi joka kerta, kun ne tekee niin kuin firman ulkopuolelta jotain niin kuin niiden järjestelmien kanssa. Se generoi aina niitä uusia salasanoja, että niin kuin sitä, no, se, sitä se mulla, on. Mullakin oli semmoinen, se, ei se mun mielestä ollut niin paha, tämä oli paljon rassittavampi. Joo, joo. Rami Jasla, että ilkistä minäkin otin tuon 2-vaiheisen vahvistuksen käyttöön, hyvin toiminut ja minulla ei ole unohtanut vielä yksikään sovelluskohtainen salasana. Joo. Mulla on kyllä nyt tässä joku, tämä voi olla taas ihan minun omaa häkintoskivaa, tämä tahtoo unohtaa tuon Google-kirjautumisen joka kerta muutenkin, tai itse asiassa kaikki kirjautumiset, Chrome siis, että siihen sekin vaikuttaa, mutta siis on se ollut muillakin. Toi justiinsa toi softakohtaiset on ollut rasittavia, niitä saa olla säätämässä joka tapauksessa. Onko sulla, joka välissä. Onko sulla, Henrik, tämä joku Google Authenticator-applikaatio sun laitteessa? Kyllä mä sen latasin myös. Mutta en mä kauheasti kokeillut sitä, koska siinä vaiheessa mä olin jo ihan kypsi. Joo. Okei. Tuleeko Nokialta Win 8-tabletti? Kyllä, sieltä varmaan. Elikkä tällä hieno niin kuin jonkun marginaalimaan, kuten Ranskan maanjohtaja lipsauttelee asiasta, niin sitten elop heti perään, että no ei ole vielä mihinkään sitouduttu, mutta pitäisikö sen lähteä? Siis sille, että jos nyt ihan sama, että mitkä nämä nyt huhut on tällä hetkellä, mutta niin pitäisikö teidän mielestä, niin kun tämä nyt tablettibisnes on nyt ollut tähän mennessä vähän sitä, että iPad rullaa edes, ja sitten niin nämä Android viritelmät laahaa, mutta sitten tämmöiset niin dedikoidut niin Amazon Fire ja Nook, mikä nyt lieneekään, niin jotka niinku ei edes niinku tunnustaudu Android-tabletiksi kovin julkisesti, niin tavallaan niillä lähtee näköjään vetämään paremmin, niin onko niinku Windows 8 jotenkin niinku tähän Windows Phone-järjestelmään pohjautuvilla tableteilla, niin onko niillä teidän mielestä tulevaisuutta? Mä uskoisin, että Windows-tabletille on tulevaisuutta, ja mun mielestä taas silloin kun sä puhut Windows-tabletista, niin puhut sä semmoisesta niin kuin Windows-tabletista vai siis semmoisesta niin kuin Windows Phone-tabletista? No, en mä tiedä siis, kumpi niistä vörkkii paremmin. Nythän meillä on osoituksena vaan näitä, mitä Apple on tehnyt, eli puhelimen käytti suoraan vaan suorempana. Androidissa heti haukuttiin sitä, kun tuli tabletti, missä oli Android käytti suoraan, että en käynyt vaan puhelin isommassa koossa. Ja, eikö sitä samaa tehnyt Apple? Mutta ei, sehän... No se joo, sille ei voi soittaa, mutta siis, niinku periaatteessa ei siinä ole mitään uutta. Se on käyttöliittymä on täysin sama. Käyttöliittymä täysin sama. Joo, no eihän se käyttöliittymä ole pakko uudestaan keksiä, vaan siis se, että niinku se on optimoitu sille. Et siis sehän niinku Android oli niinku tähän ICS asti niinku se käyttöliittymä ongelma. Käyttöliittymä täysin sama, jotenka, joo. No joo, mutta se ongelma oli niinku se, että se tavallaan se tungettiin semmosena, että sitä ei niinku silleen viilattu ensin siihen sopivaksi. Et eihän se niinku se haittaa, että onko se niinku sama vai eri, mutta kunhan se on vaan niinku siihen form factoriin niinku luotu. Ja se niinku ongelma oli niinku esimerkiksi siinä tapsukassa. Mä en voi ottaa siis kantaa siihen, että pitääkö se sitten olla jos nyt kysytään siitä, että pitääkö tai pitäisikö Nokia lähteä siihen mukaan Windows-tabletteilla, niin miksi ei? Jos nyt pystytään Microsoftin puolesta tuomaan semmoinen alusta, joka on niin kuin järkevä tehdä tablettiformaatti, onko se sitten sitä phoneista tehty tablettijuttu vai sitten Windows joku hässäkkä pässäkkä, niin Nokialla taas löytyy mun mielestä kyllä niin kuin kehittäjiä ja ne pystyy tekemään niin kuin huikean näköisiä laitteita, niin jos ne nyt pystyisi keskittymään vaan siihen laitteeseen, niin ei tarvitse miettiä siitä alustasta, niin siitä voisi tulla ihan killeri. Sitten no, se jää tietysti taas Microsoftin puolelle, että pystyy kyllä tekemään. Se opetus on tähän mennessä asti ollut se, että, tuota, että niinku se, niinku sen, se ei voi olla vaan laite, vaan se pitää olla niinku sekä että. Että siis niinku pelkästään toiseen keskittymällä niin ei tule hevon helvettiäkään, mutta... No joo, mutta jos ei sun tarvitse niinku kehittää tyhjästä nyt, mikä on niin ollut niinku Nokian tämänhetkinen, että pitäisikö Nokian tehdä tabletti silloin, kun Nokia oli vielä Nokia. Niin. Pelkkä Nokia, siis ei millään tavalla kytyksessä Microsoftiin, niin silloin olisi voinut sanoa, että älkää, koska te olette sohlannut jo 5 eri suuntaan, päättäkää nyt jotain. Että mikä se alusta, olisiko se sitten Maemo, MK, Pico, Baco, Symbiania vai mikä. No. Mutta jos joku pystyy tekemään oikeasti toimivan alustan, niin miksei? Sillä voisi olla semmoinen... Siis silleen sauma, että niin kuin tuota, olla niin kuin silleen selkeästi omanlaisensa. Et tuota, mutta se, että niin kuin, jos ne niin kuin pystyisi tekemään semmoisen niin kuin yhden tabletin, ei siis tablettimallista, vaan niin kuin yhden tabletin, johon ne sitten niin kuin lähtisi samalla tavalla panostamaan, niin kuin vaikka niin kuin Amazonin Fire tai niin kuin iPad. Et se on niin kuin se, että tämä nyt on se. Näitä ei ole montaa, vaan tämä antaa vain tämä yksi. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen. Joo, siis tähän, enkä mä usko, että Nokia nyt lähtee ainakaan moneen. Ei niillä rahkeita siihen riittäisi. Mutta tavallaan tuleeko siinä se ongelma, että niinku, onko niinku Win-tabletteja, niin sitten kun niitä niinku tekee joka ainut pulju, niin törmätäänkö siihen samaan niinku fragmentaatioon, että sitten, tuota, niitä, ne on niinku liian erilaisia keskenään. En mä tiedä. Siis se riippuu ihan, miten Microsoft pystyy pitämään homman kurissa. Joo. Vaikea sanoa. Mutta siis, niin kuin... Enemmän mä niin kiinnostaisi se niin kuin, sillä ajatuksena, kuin mikään niin kuin näistä muista. Surfasesta tekee, kato, pienemmän versi. Ei olekaan pikää stable, se on small ass stable. En ole tosiaan semmoisen mä haluan. Saat siihen laittaa 60 sormea samaan aikaan. Ja jotain ihmeet tavaroita siellä päälle se tunnistaa. Mutta niin siinä on killerin pointti. Ehdottomasti joo. Small ass stable. No mennään muutenkin Nokian tai oikeastaan Symbianin tarkemmin. Mitä siellä Karla ja Donnaa vielä lupaillaan Nokian puolelta? Että ei Symbian ihan vielä kuollut ole. Jipi? Joo. Joo. Se on tuossa niin se mielenkiintoinen, että miten pitkä... taaksepäin yhteen sopivan, että nyt ilmeisesti tämä Belle, kun niillä nyt menee niin kuin tälle aakkosissa olevien naisten mukaan, eli ensin oli Anna ja sitten oli Belle ja sitten tulee Karla ja Donna, niin tuota, tämä Bellehän sitä on saanut vain muutamaan puhelimeen. Että tuota, onko tämä sitten tämä semmoinen, että tekeekö ne jotakin ihan uutta näiden ympärille, uutta rautaa, vai tekeekö ne sitten, onko tämä jotain, mitä niin kuin lupoillaan niin kuin taaksepäin myös. Tämä on vähän niin kuin sinilleen sekava paketti, mutta siis sinällään tosi mukava kuulla, että siis niin kuin ne, jotka nyt niin kuin on naimisissa Symparin kanssa tai tykkää käyttää tai muuten, niin se, että niillekin on jotain luvassa. Että. Mutta. Niin. Joo. No, en osaa sanoa muuta. No sanotaanko jotain Maikkarin katsomusta sitten, joka viikkeen jutnutuksen jälkeen avasi nyt sitten HTML5 yhteensopivan verkkopalvelu, joka ei toimi koneen selaimella. Ei, mikä tuntuu pikkasen oudolta, mutta tuota, eikä toimi vanhoilla Android-laitteilla. m.katsomo.fi. What happens? Ainakin phoneilla tuntuu ihan nätisti. Kokeillaanpas. Tulosruutu. Kliks. Toimii kuin ohjus. Noniin, tämä vaikuttaa. Ja mainoksia. Totta kai. Mutta joo, siis tää on niinku... Annan pisteet, en ollut vielä kokeillut aikaisemmin, mutta tuota, annan pisteet, koska niinku siis se... Niinku nää ruutu.fi ja katsomu.fi ja sitten niinku... No, areenaa mulla tekisi mieli haukkua hirveästi. Musta se on niinku vielä niin raakille kuin ollaan voi, mutta siis tuota... Mä jotenkin silleen areenalle annan hirveän paljon anteeksi, koska niillä on niinku se... Ylipäätään se elävä arkisto, mainoksettomuus ja sitten niinku se, että ne ottaa niin paljon osumia sillä, että ne on näistä TV-yhtiöistä niinku se isompi pioneeri tekemässä. Että ne tekee niinku hirveän paljon virheitä, jotta muiden ei tarvitsisi. Niin mä en niinku, vaikka mä en niinku areenasta hirveän tyytyväinen ole siihen, niin mä en samalla pieteetillä halua haukkua niitä kuin näitä kaupallisia, mutta nyt nostan kyllä Maikkarille pisteet. Tämä näyttää toimimaan aika hyvin. iPhonella. Hyvä. iPhonella ja padille. Ja... Miten se, eli sulla ei Tapsukassa toimi. Toimiko se sulla kännykällä? Ei. Miksi ei? Se sanoo jotain semmoista, että videoformaatti ei ole tuettu muistaakseni. Tai joku tämmöinen outo. Mikäs sulla oli? Tässä... Desire. Joo. Mikä sulla oli Androidin sisässä? Mikäs toi nyt siinä, mitä siihen viimeiseksi on saanut? No. Toimiks tuolla Henrikin Nexuksella? Kokeillaanpas. M.katsomo.fi. Hetki vaan. Irkki voi kokeilla samaan aikaan. Mä irkistän tätä huutelin tuolla Patrikselle, jolla on toi Asus Transformers Robots in Disguise. Ja siinä se toimi. Se on ihan hirvittävä loukkaus. Mä en ole vieläkään kattonut. Mä en kattonut ne kaikki näin. Mä en niinku, no, maksa sille kouristille aina, kun mä ajattelin. Oliko se katsomo.fi? M.katsomo.fi. Joo. Katsotaan, mitä tapahtuu. Laitetaan äänet täysille. Nyt ei tapahdu yhtään mitään. No nyt se latautuu. Ohjelmat. Tulosruutu. Kamala ihmistä tulee, että mä katon urheilua. Hei, tässä joo, ja tässä toimii mun AirPlaykin. Eli tota, ainakin iPhoneista ja padista saa tuupattua televisioon langattu. Sorry, this video cannot be played. Joo, sama. Okay. Päätsi hetkinen, odotas nyt. Joo, se toistui siinä jossain välissä, mulla oli tuolla taustalla, vaikka sen päälle tuli se eriä. Sitten kun se päästä ok, niin se, se video eli hävisi. Eli onko tämä nyt sitten... Joo. Se lähti niinku pyörittämään sitä taustalla, mutta sitten siihen tuli, että tätä ei voi toistaa, ja se loppui siihen. Mikä viittaisi siihen, että ei, kyllä sen pystyy toistamaan, mutta siinä on nyt joku kehittäjä taas keksinyt, että ei kun ei, tätä ei saa toistaa. Katsomapalvelun mobiiliversiototeutus on teknisesti Suomen edistyksellisin. Palvelu on toteutettu HTML5-pohjaisena web-sovelluksena, joten käyttäjän ei tarvitse asentaa mitään ohjelmaa eikä huolehtia päivityksistä. MTV Medialle toteutus taas antaa mahdollisuuden tavoittaa katsojansa suoraan ohi laitevalmistajien sovelluskauppojen ja niiden asentavien rajoitusten. Bullshittia. Kiitos. Ja minkä takia toi Tomi selaimessa? Opeinen omena... nettiä, kun katsoo, niin tulee jotkut sanoa, että ei toimi iPod Touchilla. No, mutta se on kuitenkin... Se on, siellä voi olla niin kuin... Se on Suomen edistyksellisiä, joka pistit, no, pisteet siitä. Joo. Toi niin kuin sinällä ihan... Miksi sä teit koko saittia? Sitten niin, että se toimisi koko saitti sillä. Siinä on se, että kato HTML5:ssä on niin se ongelma, että tuota... Mitä onko se ongelmia? Flashissa no, ei ollut ongelmaa onneksi. Ei kun olihan siinä ongelma. Flashissa oli se ongelma, että siis se oli paska niin kuin kuluttajan kannalta, mutta sitten niin kuin tavallaan hirveän kontrolloitavissa tämän lähettäjän kannalta. HTML5:n kohdalla niin kuin se, että kuluttajan kohdalla ei ole hirveästi ongelmia, mutta sitten taas sitten se, että näiden niin kuin tuottajien kohdalla. Miksi toi esimerkiksi ei toimi suoraan selaimessa, niin varmaan se, että sen... videoiden rippaaminen sieltä HTML-versiosta olisi liian helppoa, jolloin tuota... No, mutta sitten taas niinku pienellä kikkailulla tuo varmaan toimii sellainen. Joo, varmasti näin, mutta siis tavallaan siis se, että niinku, jos sinne pannaan tämmöisiä keinotekoisia rajoitteita, niin nähdään ensin, että miten se oikein lähtee vetämään, ja sitten niinku, keksitään se, että millä tavalla saadaan sitä hankaloitettua, että niin kuin, ei olisi niin kuin ihan suoraviivasta tallenta. Tavallaan esimerkiksi tuossa, kun iPhoneissa sä avaat sen sitä selaimesta, niin se avaa sitten siihen QuickTime Playerin tai mikä se nyt onkaan. Pitääpä kokeilla tuota, noilla vaihtoehtoselaimilla tuossa, niin se, että tunnistaako se sen, että onko se, no kun periaatteessa nekin on Safaria kyllä, mutta se, että niin pystynkö mä ottaa noilla muilla iPhoneille, kun se on näitä eri selaimia, niin jos mä avaan siinä, niin pystynkö mä tallentamaan sen videofailin, mikä ymmärtääkseni Androidissa, koska Androidissa on niin kuin ihan peräti oma tiedostojärjestelmänsä, mihin pääset itse ronkkimaan, niin Jos sitä Androidia nyt siinä niin kun estellään, niin johtuisiko se siitä, että... Niin kuin sanottu, niin se toimii tuossa Androidin uudessa Asus Transformers-tabletissa esimerkiksi. Siinä on parempi tuki HTML5:lle. Okay, Hiskipankin vielä sanoi, että mulle tuli se pop-up kerran Androidissa, jotta kyllä se tulee toimii Androidissa, mutta ei vielä toimi. Joo. Mutta muistetaan... Fragmentaatio! Mutta muistetaan vielä kerran, että siis tämä on... Teknisesti Suomen edistyksellisiä, jotenka... Teknisesti Suomen edistyksellisiä. Suomessa ei ole mitään parempaa paitsi kuin ahma. Tämä. Paitsi ahma. Mutta se ei ole suomalainen keksintö. Ahma. Onko kukaan kokeillut sitä, kun Safarillahan pystyy pari nappia klikkaamalla spoofaamaan minkä tahansa selaimen, myöskin mobiiliselaimet... Muistan, kun oli jotkut olympialaiset, niin niillä oli nettistriimit silleen, että ei voinut katsoa kuin Windows, ei voinut katsoa kuin Internet Explorerilla, jossa on Windows Media Player, ja kun mä spoofasin, että tämä on nyt Internet Explorer, niin se toimi loistavasti. No hei, no itse asiassa kun nyt otit kysymys, se pitää olla developer modi päälle, mutta äkkiäpäs pannaan se tuosta. Mistä se laitetaan päälle? Ei minä muista. Ei ainakaan... Nyt tuo pitääkö se käynnistää uudelleen toisella ennen kuin se... Kyllä se nyt väittää, että se esiintyy iPhoneina, mutta tuota, ei ainakaan toi hämännyt toi katsomo tuosta. Joo, eikä... Doesn't buy my lie as me being iPad. Okei. Paskan tekivät. Mutta vielä... Vaikka Burn niin... Niin uskottavasti lukikin lehdissä tiedotettu. No. Vielä kerran sanoin siis, että katsomapalvelun mobiiliversion toteutus on teknisesti Suomen edistyksellisin. Mistä sä muuten luet? Näistä uutisista, mikä on linkattu siihen juttu. Mikä se uutinen siis paikka oli? Tämä on itnyt.fi, mutta tämä on joku lainaus. Mutta eikö se ole se, just se meistä, missä on se yksi tyyppi, mikä tekee aina näitä? En sano nimiä, niin emme loukkailun puolelle. Se yksi jamppa, mikä... Puheenkulman tämän jakson nimi on Teknisesti Suomen edistyksellisiä. Teknisesti Suomen edistyksellisiä. Mitäs vielä oli? Pelottako Google? Nyt langattomat tukiasemat voi heittää piiloon, jos haluat häkätä sun network nameä. Siis... Todella kätevää. Minä pein pultit, kun mä luin tämän jutun. Hetkinen, vedit pultit? No, vedä uudestaan. Siis, eli ongelma on siis se, että tai niin kuin, mua ei haittaa se, että niin kuin Google haistelee minun tukiasemaa ja auttaa muita paikantumaan sen perusteella. Ei haittaa. Eli niin siitä ei tullut pultteen? Ei. Joo. Mutta siis siitä, että jos, niin kuin, jos sitten joitakin muita haittaa ja Google päättää reagoida, niin niiden vastaus on se, että laittakaa sinne tukiaseman nimeen alaviiva no map. Itse asiassa siinä ohjeessa vielä oli, että no map pistennään, mutta se ilmeisesti on pelkkä no map. Niin, ne ihmiset, jotka niin kuin ylipäätään niin kuin kokee sille niin kuin kahdenlaisia ihmisiä, niin kuin, on siis semmoisia niin kuin tietosuojanörttejä, joille toi ei ole ongelma. Ja niin kuin, ne on niin kuin semmoista porukkaa, jolle se ei muutenkaan olisi ongelma. Ne osaisi piilottaa sen oman SSID-sä ihan muutenkin. Mutta sitten on tavallaan semmoisia, jotka niinku kokee niinku ylipäätään sen niinku epämiellyttäväksi, mutta kun ne ei tiedä mikä on SSID ja ne on kokonaan tästä keskustelusta pihalla. Niin se, että jos niinku leikitään sitä, että niinku, hei, me nyt niinku tarjotaan teille tämmöistä ratkaisumallia, niin minusta tuo on vähän niinku normikuluttajille vittuudua. Ja niinku ylipäätään se, että hei, jos sä et halua, että me hyväksikäytetään sinun juttuja, niin nimeä se eri tavalla. Jos mä haluan nimetä mun jonkun tukiaseman, niin ei se niinku... Pitääkö mun seuraavaksi sitten laittaa sinne vielä sitten niinku kautta niinku sille, niinku, että älä käytä luvatta ja niinku, ei mainoksia. Ja. Siis niinku, se nimi on niinku minun omaisuutta. Se mun tukiaseman nimi on omaisuutta. Niin se, että tota, jos niinku Google niinku antaa mulle opt-out-mahdollisuuden sille, että niinku muuta se sinun omaisuuttasi jokin toiseen muotoon. Niin minusta se on niin silleen, että minulla tekisi meidän potkia jotakin, jonkun ovea nyt niin tästä hyvästä. Nyt on, niin tämä on niin äärimmäisen loukkaavaa kuluttajakohta. Kun tämä ei ole kysymys, ei ole niin kuin silleen, että jos ajatellaan vaikka niin kuin palvelimilla on se robots.txt, missä niin kuin voidaan niin kuin kertoa siellä, että mihin esitetään niin kuin hakukoneelle pyyntö, että eläkö näihin kansioihin. Niin tavallaan se, tämä on niin kuin tämmöinen robots.txt-ajattelu, mutta sillä erotuksella, että niin kuin palvelintasolla niin robots.txt on niinku siis semmoinen, se on niinku ne, jotka niinku pyörittelee niinku, on huolissaan siitä, että mitä niinku hakukoneet niiden palvelimilla näin, niin niille ei niinku mitään niinku vaikeuksia niinku ymmärtää robots.txtiä. Mutta tavallaan niinku nyt puhutaan siis niinku leivän paahtimeen verrattavissa olevista niinku kuluttajatuotteista, mikä ihminen ostaa kaupasta, pistää seinään ja alkaa käyttämään. Niin sille, että niinku, nyt tämmöinen paska analogia, että, siis niinku, että jos niinku ihminen ei halua, että Google tulee paahtaa niinku niiden leivän paahtimilla leipää, niin tavallaan niin kuin Google niin kuin pyytää niin kuin sille, että no hei, että tuota, kirjoita tussilla siihen kylkeen, että no toast. Niin, tämä on äärimmäisen loukkaava. No mä hiskipoitossa komppaan, että on Erkan kanssa samaa mieltä. Mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että tämä ei olisi pitänyt kokonaan edes kertoa edes. Keksiä koko juttu. Jos haluaa käyttää hyväksi, niin käyttää hyväksi piste. Äläkä anna siihen mitään mahdollisuutta, jos lähtee pois. Se voi tulla enemmän niin kuin sieltä laitevalmistajan puolelta, että joku laitevalmistaja keksii, että sulla on sitten konfeissa joku täppä, että laita päälle, niin sitten tätä ei voi käyttää. Jos niin sitten se niin tulee niin kuin toisesta suunnasta. Jos mutta haluaisi olla niin kuin reiluja, niin sitten ne sanoisi, että niin kuin laita sinne tota, niin kuin alaviiva map, jos haluat osallistua tähän. Niin kuin, tai niin kuin se, että tekisi just jotenkin, että sillä pitäisi, sun pitäisi käydä erikseen tekemässä asetus, jotta sitä niin kuin saa käyttää. Sitten ja siis näillä mulla ei ole edelleenkään, mä edelleen korostan, että mulla ei niin kuin mitään ongelmaa sen kanssa, että niin kuin ihmisten tukiasemia nuuskitaan ja niiden, niin kuin sille, niiden sijainteja ja sen perusteella sitten niin kuin parannetaan niin kuin tuotteiden toimivuutta. Koska niin kuin, tavallaan siitä niin kuin pois pääsemiseksi niin se, että sä voit niin kuin piilottaa se SSID, niin tota, se on niin semmoinen, ne joita niin kuin häiritsee, niin voisin tehdä. Mutta sitten tavallaan se, että mennään niin kuin eri tasolle siinä, että vähän niin kuin vittuillaan kuluttajille, että hei, niin kuin konfakkaapa teidän tukiasemaa näin. Oliko tämä niin, että siis joo, että jos piilota tässä siinä, niin silloin tämä on sama asia. Sitä ei pystytä käyttämään hyväksi. Mä en tiedä, siis varmaan se sieltä löytyy, mutta en tiedä, se niin kuin saattaa löytyä jollakin niin kuin sillä tavalla, että se niin kuin, sä niin kuin näet, että siellä on tukiasema, mutta sä et näe sen niin kuin nimeä. Että sä niin kuin näet, että siellä on joku laite, joka käyttää tätä tiettyä taajuutta, ja sitä voi käyttää siinä paikan. Koska siitä tästä, jos se pystyy sitä taas käyttämään hyväkseen, silloin kun siis sä piilotat sen, niin sähän et voi antaa sitä nimeä, koska se on piilotettu. Se ei näe sitä nimeä. Mutta siis tavallaan niin se, että niin se piilottaminen niin tavallaan siihen, että niin kukaan ei pystyisi yrittää kirjautumaan. Se on mutta jos sä käytät jo sitä, mutta jos sä nyt päätetään, että se Google pystyy käyttämään sitä hyväksi, vaikka sun SSID on siis piilotettu, niin miten ne pystyy sen estämään? Koska jos ne laittaa sen tuohon nimeen, niin silloin se tarkoittaa, että se näkee sen nimen, mutta kun ei sen pitäisi nähdä sitä, silloin kun se on piilottanut. Joo, koska niin kun, mulla on semmoinen käsitys, että tota, niin kun piilotetunkin SSID, niin kun sen tukiaseman pystyy. Tukiasemaan pystyy, joo, tässä lähellä on jossain tukiasema. Sitähän sä et pysty piilottamaan millään tavalla, koska sulla on tukiasema, joka kertoo olemassaolostaan, mutta se vaan, että se ei lähetä sitä omaa nimeensä eteenpäin. Joo. Mutta tuota, joo. Tämä on tämän viikon kysymys. Mitä mieltä te olette siitä? Onko... Ei, se on paska, ei sitä tarvitse kysyä. Se on. No, mutta jos joku on sitä mieltä, ei. No, se on selkeä vastaus. Meillä on koskaan saatu 100% johonkin, joten tämä on nyt tämän viikon kysymys. Mitä mieltä sinä olet? Onko tämä, mikä tämä oli tämä käsky, mikä pitää laittaa, no map, niin onko se Googlesta tai Googlen toiminta, niin onko se teidän mielestänne vaan niin kuin kuluttajien kusettamista, tai mitä sinulle vittuilua kuluttajalle? Joo. No niin, mä tämmönen kysely tehdä. Teen tästä kysely. Teen siitä kysely, joten älkää vielä menkö, jos kuuntelitte suorassa lähetyksessä, mutta tota, se tulee www.puhujankuvista.com. Mä takaan, että tota, tästä kysymyksestä tulee niin 100% tulokset. Katsotaan, kuin käy. Mä tiedän, että nyt kun näin sanottiin, niin jokuhan vastaa toisen suuntaan sen. Ne, mutta poikkeus vahvistaa sen. Löydänkö vetoa, että 100%? Mahtavaa. Näin pitää tehdä. Hei, löydäkö 100%, löydäkö vetoa näitä, niin kuin meidän kyselytuloksessa, niin on se, että niin kuin, tämä on 100% vastaajista, niin on sitä mieltä, että tämä on niin kuin vittuilu. Mistä lyö veto? No, ei toki kannata, koska mä voin vastata siihen kysymykseen myös. Ei, kun, no niin, mutta mä valitin kysymyksen. Niin joo, se, niin joo, siis kai siellä siis vaihtoehdoissa on myös joku semmoinen vaihtoehto. Ei, ei, nyt mä tajusin, joo. En lyö vetoa. No niin. Se on, joo, kato, se yritti lopella. No joo, eteenpäin. Google pohjois-korealainen mielipide kyselytulos. Olen täysin samaa mieltä, tai suurin piirtein samaa mieltä. Google julkisti Ice Cream Sandwichin lähdekoodin, joka tarkoittaa sitä, että mitä tämä tarkoittaa? Mä löysin sieltä heti 3 bugia. No niin, ja sä korjasit ne. Joten Henrikin on tulossa päivitys. No. Siis tämä on niinku, siinä mielessä niinku mielenkiintoista se, että tota, kuten tuossa jo aikaisemmin viittasin siihen, että nämä niinku, Anatsonin tota Android-tabletti ja sitten tämä, niinku nämä jenkkiläisten kirja palvelutabletit, niin tuota, jotka niin kuin on Androidia, mutta silleen hissukseen Androidia. Ja tavallaan ne perustuu siihen, että niillä on joku Android-versio, jonka ne on forkannut niin kuin omaan käyttöönsä. Niin se on niin kuin niiden kehityskaaren kannalta on hienoa, että sitten tavallaan nyt sitten, kun taas tuli tämä Ice Cream Sandwich, niin se, että jos niin kuin joku HTC ottaa niin kuin ton ja värkkäilee siitä, että annan Android-tabletin, niin se on niin kuin semmoista niin kuin paskaa fragmentaatiota. Koska niin kuin, mutta sitten tuota, kun nämä, huomatkaa tässä niin kuin näinen ristiriita tämä minun ajattelu. Niin, näin on, mä ajattelin, me ensin just tulla niin siihen, mutta se huomasi itse. Tuota, koska nimenomaan, koska Amazonin Firea ei markkinoida niin kuin Android-tablettina, vaan siis se on tabletti, joka perustuu Amazonin ekosysteemiin ja sitten kaikki muut toiminnot, mitä siitä saat irti, on plussaa. Joo. Jolloin tavallaan sitten, kun ne, jotka sen hankkii, niin ne hankkii sen niin kuin Amazonin asiakkaille. Ja muukin puolella vähän sama juttu. Että tuota, niille ei niin kuin myydä silleen niin kuin joku vaikka Motorola myy Xoomia silleen, että se niin kuin heiluttelee jotakin pseksejä, kun myy pseksillä sitä. Spekseillä. Että millä myy? Pseksillä. Pseksillä. Näin, niin tuota, silleen, että ne laittaa jotakin hirveästi niin kuin seksivalistusta siihen niin kuin mainokseensa, niin, niin tavallaan se niin kuin, nyt todistettavasti ei johtunut mihinkään, koska niin kuin spekseillä ei ole väliä, vaan siis sillä, että niin kuin toimiiko se tuote. Ja tuota, se, että niin kuin, mitä niin kuin Ice Cream Sandwich, kaikki mitä mä nyt olen tästä, tähän mennessä, niin olen lukenut Ice Cream Sandwichista, niin viittaan siihen, että se on oikeasti niin kuin ensimmäinen hyvä Android-alusta. Ja kantaa ottamatta siihen, että mitä tapahtuu tämmöiselle tuota, niin kuin seksivetoisille tuota, tablettivalmistajille, niin se, että tämmöisille, jotka niin kuin keskittyy siihen tuotekokonaisuuteen ja siihen niin kuin omaan ekosysteemiseen, eli niin kuin Anatsonia ja tuota, Nook, niin tuota, niille kun ne seuraavassa versiossa pääsee sitten käsiksi taas tähän niin kuin Ice Cream Sandwichiin, niin se tuloksena on ehkä heille parempi tuote, ja se on hieno. Se on niin kuin oikeita kilpailuja, jos nyt halutaan niin kuin luoda vaikka kilpailusparrausta tuota, Applen iPad-ylivaltaa vastaan, niin se ei niin kuin tapahdu niin kuin tuota Acerin, tai se ei tapahdu niin kuin Samsungin, tai se ei tapahdu niin kuin HTC:n tai Motorolan toimesta, vaan se tapahtuu nimenomaan niin kuin tämmöisten Amazonin tyyppisten toimesta. No, mites? Minun Acer tässä juuri tuhoaa Applen monopolia OS10. Niin, no, mutta sä oot vähän niin kuin semmoinen niin kuin täysin tyypillinen peruskäyttäjä. Sä oot semmoinen just semmoinen, niin semmoinen postimerkkeilijä, että niin kuin, tuota, teillä on ihan vahva skene, mutta siis silleen niin kuin te ette ole normaali. No niin, kohteliaisuuksia kehi. Ei, kyllä niin kuin semmoinen harrastus. No niin, harrastukset on vähän eri juttu. Henrik, teepä, niin kuin, nyt mä haastan sut muuten siihen, äsken mä sanoin tätä valokuvaa, mutta teepä muuten vielä video siitä. Joo, hei. Kuinka hyvin hei, pörrää demo. Sitä. Se on ihan hieno, kun... Olisiko vinkkejä nähdä? Kyllä mä uskon sun, kun mä luotan suun, että se on siinä. Mistä? No tästä sun ihmehäkkäyksistä, kuinka se toimii. Kahdella sormalla pystyy scrollaamaan ja muuta. No kyllä mä semmoisen voin tehdä, mutta en mä tiedä kuinka kiinnostava se on, kun tää on niin kuin leijona. Jos teillä on Apple-kone, niin kyllä te tiedätte, miten niin, tää niin, mutta se kun se toimii toisessa koneessa. Joo, mutta se on niin kuin... Kyllä mä voin, jos semmoinen puhelimella kuvattu systeemi. Ei, kun soitetaan Ylelle, että Ylelle tulee tekemään siitä 3D-lähetyksen. Vähintään 3D. 3D-nä pitää tuoda. Tai neloselle ne tekee 4D-ohjelmaa. Se voi laittaa kolmasella tuonne katsomapalveluun, koska se on kuitenkin Suomen edistyksellinen teknologia. Erkka voi katsoa sitä sitten iPhoneilla. iPhoneista. Te saatte eron. Mutta itse asiassa, joo, mutta mä niin kuin aikaisemmin on, ja mä niin kuin edelleen niin kuin sitä mieltä, niin kuin mä tuossa huomasin, että ristiriitaisen lausahduksen suhteessa aikaisempiin puhumiin, niin mä niin kuin edelleenkään en, en pidä niin kuin Amazonia. Mä aikaisemminkin sanoin, että mä en pidä Amazonia, niin kuin, ennen kuin siltä tuli mitään, niin mä en pitänyt niitä niin kuin millään tavalla niin kuin iPadin uhkaajana, enkä pidä edelleenkään, mutta mä niin kuin, pidän niitä niin kuin silleen ensimmäisenä vakavasti otettavana tämmöisenä niin kuin Android-tablettiviritelmänä just sen takia, koska ne ei, niille se juttu ei ole se, että niin kuin me ollaan Android, vaan niille se juttu on se, että niin kuin me yritetään tehdä jotain omaa. Hmm. Eli tämä on tämmöinen outo jakso, missä kaikki niin kuin pyörtää sanoja. En pyöritä sanoja. Ei, siis joo. Anteeksi. Mutta silleen siis se, että... Niin kuin, On muutakin värejä kuin musta ja valkoinen. Ei kai, on harmaa. Pinkki. Pinkki on uusi musta. Ydinkilpailu kuumenee. Minkä värinen on ydinräjähdys? Se on semmoinen turkoosi. Okei, joo. Hmm. Ei ollut pinkki. Ei. Mitä? 16-tyyppinen prosessori. No niin. Tää, milloin tää tulee? Mitä riittää? Milloin tää tulee mobiililaitteisiin? Ensi viikolla. 16 ytiminen. No, mitä se tekee? Mitä väliä? Se on samalla kuin megapikselit kohta. Tämä on nyt taas tätä. No mitä se tekee? Se tekee 16 ydintä. No, tämä on just tämmöinen seksijuttu taas. Niin. No tämä on. Tämä on todella seksikästä. Seksikästä. No en mä tiedä, jos teet vaikka paljon HD tai saat sitten 3D-video. Ja miksi juttua, niin kyllä mä luulen, että ne ytimet tarpeeseen tulee. Ei tämä nyt ole tarkoitettukaan siihen, että jos olet kotikoneellasi ja kirjoitat 2 kertaa päivässä jotain Wordilla, niin tästä tämmöinen 16 ytiminen. No, systeemi, että... kuitenkin... Sanotaanko, niin kuin, että Officen kanssa kyllä voisi niin 16 ytimellä olla käyttöäkin, mutta joo. Tämä on ihan siis sama. Kyllä niin kuin aina kaikille teholle löytyy kyllä käyttöä, mutta sitten tavallaan se, että niin onko niin silleen, että nämä niin ei ole just, mistä on aikaisemminkin puhuttu näitä, niin näitä on hirveän vaikea enää niin ymmärtää, koska ei ole enää silleen, että niin 500 MHz enemmän kuin 66 MHz. Että, Ja siis siinä on se, että ei ole vielä olemassa käsittääkseni käyttöjärjestelmää eikä softaa, joka oikeasti osaisi käyttää niin hyväksi 16 ydintä. Että. No. Mutta jostain on aloitettava sitä. Kun me tehdään puhujankulmaa vielä 10 vuoden päästä, niin me ollaan silleen, että ajaa, se sun uudessa koneessa on vain 128 ydintä. Että kyllähän se alkaa olla aika nuiva. Joo. No. Joo, kyllä mutta, 256 pitää olla. Joo. Mut tässä on kyllä sitä speksiä kyllä nyt. No tää on todellakin speksikästä. Uusi sano. Nyt taitti saa uusi hokema kyllä. Speksikästä. Seksikästä. Mulla on seksikästä. Tästä tulee uudet teepaidat, puhukulman teepaidat, mitä on lupailtu tuossa. We so sexy. I'm so sexy. Apple ja Samsungin naurettava tappelu, niin muuttuu vielä hupaisemmaksi. Tämä oli tämmöinen hassuhauska. Tämä on tämmöinen hassuhauska jakso muutenkin nyt. Niin, niin kuin huomasitte. Ei se ollut niin hauska. Hakemassa sivuja löydy. Hyvä. Control C. Command C. Command V. Nyt me saadaan se tuohon ruudulle ehkä. Eli siis kaikki nyt tietää, että niillä on vähän kismaa. Nyt Apple haluaisi, että Samsung pakotettaisiin esittämään USA:ssa dokumentteja asiakastukensa tulleista yhteydenotoista. Apple uskoo ja toivoo löytävänsä sieltä riittävästi tapauksia, joissa asiakkaat ovat sekoittaneet toisiinsa sen ja Samsungin tuotteet, jotta niistä olisi tukea sen syytöksille. Eikö tämä ole vähän hassusti päin? Eikö ne niin kuin periaatteessa, niin kuin, jos niiden teesi on se, että niin kuin kuluttajat sotkee Samsungin ja Applen tuotteet yhtä tehokkaasti kuin Samsungin asianajajat. No niin, ei mennä siihen. Ei mennä sinne. Niin, niin eikö ne, silloin niin kuin, tämän logiikan mukaan niin kuin Applen omasta asiakasta. Niin, sieltäkin pitäisi löytyä. Sieltä pitäisi löytyä vielä enemmänkin. Tietenkin ei tässä sanota, että onko sieltä löytynyt, mutta niin kuin, että tavallaan sieltähän, niin kuin, että hei, mä ostin. Ja jos olisi löytynyt, niin iPadin, eikö se olisi riittänyt? iPadin, että mä ei toimi, ja sitten kun ne selvittelee vähän aikaa, ei sulle mitään iPadia. Tuo on totta. Koska luulisit, että se olisi enemmän painoarvoa niin päin. Joo. Ja tässä oli, että tähän Samsung ei halua suostua sen mielestä, että yhteydenottojen perkaaminen olisi sekä vaikeaa että aikaa vievää. Lisäksi se väittää, että yleensä Applesta puhuvat soittajat ovat entisiä Apple-asiakkaita. Nämä kulma soittelevat asiakaspalvelun kertoikseen, kuinka paljon tyytyväisempiä he ovat vaihdettuaan Samsungin tuotteisiin, joka on Suomen teknologisesti edistyksikkö. Nyt nokitetaan toisemme. Toi on kyllä ihan hieno, että tämä niinku oman markkinointiviestin saaminen läpi niin kuin tälle oikeusistuimen kautta. Niin, kyllä ne osaa. Kyllä ne osaa. Voidaan me näyttää, mutta on enemmän tämmöisiä juttuja. Joo, joo. Ja miksi ne näyttäisi oikein? En mä tiedä. Ne on niin dorka taistelu tällä hetkellä, että ei herreistä sentään. Dorkista asioista toiseen dorkaan asiaan, joka on tekijänoikeuslaki, mikä on dorkaa. Mutta nyt sen huomaa myös joku EU:ssa. Ja pieni nosto vaan siitä. Eli Euroopan komission digitaalisen sisällön palvelusta vastaava komissaari Neelia Kroes, en tiedä miten lausutaan, moitti EU:n nykyistä tekijänoikeussäädäntöä toimimattomaksi. Ja tässä on juurikin hyviä pointteja, mitkä kaikki me muut tiedämme. Se, että onko tästä mitään hyötyä, tapahtuuko oikeasti jotain, niin luultavastikaan ei. Mutta hän moitti teollisuutta teknologia pelkoiseksi, vaikka sille olisi paljon hyödyllisempää olla mukana uusien tekniikoiden aikaansaamissa muutoksissa. Komissaari on harmissaan siitä, että toimimaton lainsäädäntö on saattanut monet pitämään tekijänoikeutta kirosanana ja vihaamaan kaikkea, mitä siihen liittyy. Fakti. No se on hirvittävän hyvä pointti, koska se on minusta surullista ja harmillista, koska siis tekijänoikeus lähtökohtaisesti sehän on hieno asia. Kyllä. Se, että luova työntekijä saa palkan työstään, se kuuluukin mennä. Ja mun mielestä tämä ensimmäinen pointti, mikä hän tässä heitti, oli mun mielestä hyvin sanottu, että Grossin mielestä tekijänoikeuslainsäädännöstä on tullut lyömäase, vaikka sen pitäisi tukea luovalla alalla työskentelyä. Nimenomaan. No, se on siis, silloin on käymässä vähän samaa kuin patenteille. Että no joo, sekin on. Sillä oli hyvä niin kuin lähtöidea, joka on sitten muovattu johonkin täysin siihen epäsopivaan tarkoitukseen, tässä tapauksessa siis siihen, että siitä on tullut tämmöinen niin kuin itse asiassa eikö ole melkein kaikki, niin kuin alkoholi, aseet. Siis sinällä, että niin kuin patenttien tekijänoikeuslainsäädännön niin kuin ongelma niin kuin molemmissa tapauksissa on siis se, että niin kuin, että niitä niin kuin lappusia heiluttelee semmoiset toimijat, jotka niin kuin alun perin ei ole ollut sen teoksen tai sen keksinnön takana, vaan siis tämmöiset isot korporaatiot, jotka niin kuin sillä lakisäädäntökikkailulla niin kuin haluaa niin kuin maksimoida oman toimintansa voittoja tai siis niin kuin ylipäätään luoda kilpailuetua, joka ei perustu siihen suoranaisesti, että hei, meillä on luovaa voimaa tai meillä on keksintöjä, vaan siis siihen, että miten voidaan niin kuin muiden tekemää kehitystä, ja niin, olipa se sitten niin kuin sisällön kulutuksen puolella tai sitten niin kuin teknologisen kehityksen puolella, niin millä tavalla niin kuin omia patentteja tai teoksia voidaan niin kuin heilutella siihen malliin, että ne muut lopettaisiin tekemästä jotain. Ei sillä, että niin kuin varmistetaan se, että saadaan itse omasta työstä liksa, vaan sillä, että niin kuin kampitetaan muita. Ja annan nyt neille Kroissille nyt tästä niin kuin, lupaan tarjota kahvit seuraavan kerran tapaan. Hyvä lausunto. Puheenvuoro. Lähetetään sille joku kunniakirja. Eikö, se vaatisi töitä. Mä lupaan tarjoa kahvit. Mä tarjoan sille illallisen seuraavan kerran, kun me tavataan. Okei. Okay. It's a done deal. Hyvä. Siinäkö meidän lista olikin? Eiköhän tuossa ollut. Suurin piirtein. Hei, minun Terminaattor-höpinästä huolimatta, niin ollaan vasta 2 tunnissa. Niin, se oli huikea avautuminen. Pahoittelut siitä, mutta jos haluatte kuulla, niin ehkä tässä on uuden podcastin. Uuden podcastin, kyllä joo. Alkua kyllä tuolla jutulla. Ja sitten täällä lopussa lukee, että Börnin somepähkinen oikea vastaus oli YouTube, jotenka jos vastasit sen kysymykseen. Somepähkinen. Niin Twitterissä se. Somesanojen käyttökieltä. Ei mennä siihen keskusteluun. Se oli YouTube. Eli siis se Facebookissa laitoi, ja varmaan laitoi. No yritin laittaa, mutta tähän mä tainnut laittaa mihinkään muuta. Jotenka some on yhtä sulku kuin Facebook, sehän on, kaikki tietää sen. Jotenka siis Facebook-pähkinä oikea vastaus on. Joo, eli et laittanut ainakaan siihen puhujan kulma plus-accountille, jota minä hallitsen. Se on feikki. Mä en ole vielä osannut poistaa sitä. Ei sitä varmaan saa pois. Niin. Ja katsotaan. Tuo olisi ilmeessä hauska ideologia, siis napsia jostain web-palvelusta kuva ja kysyä, mistä tämä oli. Jotenka no kerropas, ehkä mitä siinä kuvassa oli. Se näkyy tässä ruudussa tällä hetkellä ja siinä luki. Kerro mulle, kun mä en näe sitä kuvaa. No joo, siinä oli siis vaihtoehtoina peruuta tai teksti. Peruuta. Mitä se tekstissä tapahtui? Teksti. Teksti oli niin kuin ok. Joo. Mutta siinä luki teksti. Joo, eli se oikea vastaus oli YouTube. Ja lokalisointi for the win. Katsotaan jatkossa. Mä ehkä teen tästä semmoisen pienen kilpailun meidän kuuntelijoille jatkossa. Se oli hauskaa. Mutta oliko meillä jotain, mennään puhku kysy-osioon ainakin. Koska mehän kysyttiin jotain. Ja Erkka ei ole vielä ehtinyt vaihtaa varmaan kysymystä, niin me nähdään se täältä puheenkulma sivuilta, eli osoitteesta www.puheenjohtaja.com. Viime viikolla kysyimme, oletko sinä vuodettujen tietojen joukossa? Ja siellä jos katsotaan, niin 52% puhkun kuuntelijoista ei ole. Eli suurin osa puhkun kuuntelijoista ei ole. Hyvä näin. Suomen kansalaisista 52. Anteeksi. No, mutta se on sama asia, koska Suomen kansa kuuntelee puheenjohtaja. Sinällään se on helppo laskea, että tällä matematiikalla Suomen kansalaisia on 1 000 000. Meidän muuten edellistä jaksoa ladattiin 1035 kappaletta, kiitokset muuten siitä. Olen anonyymi leguani, 20%. 17% Suomen kansasta on listalla, 11% ei voisi vähempää kiinnostaa, 0% sanoo, en mä tiedä. Onko pukituskysely, koska se oli 1% aikaisemmin. Ehkä se on pyöristynyt nollaan tuossa viime aikoina. No sinällään hienoa, että tietoisuus kasvan, on korkealla näin. Koska kaikki välinpitämättömyys on hieman koholla, mutta tietoisuus on lisääntynyt puheenkulman myötä. Joo. Tämä on todistettu, koska me ollaan kuitenkin teknologisesti Suomen edistyksessä. Niin mitä se oli edistyksessä? Speksikästä. 20% mennään kuuntelijoista meidän anonyymiin leguaaniin. Joo. Lämmittäisi näyttä. No tässä sanon muuten anonyymi, mutta se on anonyymi. Anonyymi, joo. Luetaan oikein. Oliko me laitetaan fiksuja palautteita? Niitä on aina. Jakso täällä on 217 Pörni on listalla, niin täällä löytyy. Täällähän on keskusteltu tästä. Täällä Jekkunakki 36 laittaa, että mielenkiintoista näissä vuodoissa nähdä, kuinka tietyt ihmiset käyttävät härkiksi muiden hätää tietojen menestyksessä itsensä tai ja oman bloginsa mainostamiseen. No, se on yksi. Hyvä idea. Hyvä idea. Mekin saatiin paljon asiaa podcasteen tuommoisesta. Täällä oli myös se laittanut, että Warner Music myytiin $3.3 miljardilla. No niin. Warner, kuka se osti viimeksi Emin osas? Eikö se ollut Warner? Joo. Eikö se oli Sony? Sony ja Universal. Niin joo, anteeksi joo. Mä menen itse sekaisin. Kuka tää Warner on? Mistä tää Warner tähän tuli? Kohta niitä on vaan yksi. Joo, ja tää meni venäläiselle miljardille. Tai ne tekee sitä piraattikopia. Halvi piraattikoppa. No. Kohta saa piraattipeistä hirveästi Barnabysinkin musiikki. No, ei kun ei ku tuolta ei ku jostakin torilta. Niin joo. No. No, hyvä pointteja siinä. Tuolla C lähettelinkin tämmöisen uutisen, jota en ollutkaan huomannut, eli ilta-afterdawn.com kertoo, että tuota, olipa sitten perästynyt, afterdawn.com, Iltalehden mukaan vuotaneita henkilötietoja käytettiin tavaratilauksiin. Ja sitä viittasi kyllä mulla ihan väärää uutisia. Joo, no, sen jälkeen on sitten korjattu se linkki. Ah. Tuosta. Joo, hyvä Iltalehti. Elikkä no joo, no siis toihan se... Samperin Iltalehti menee tilailemaan tavaraa toisten tiedolla. Joo. Mitä muuta voidaan odottaa Iltalehdestä? Tämä oli ilmeisesti just sitä tämmöistä ilkeämielistä tietojen käyttämistä. Joo. Ehkä ne voi vaan sanoa, että tämä on niin kuin proof of concept. Proof, siinä, joo. Siinä sä näet, että täällä pystyy tekemään jotain. Mikä ehkä sitten näihin postimyyntifirmoihin muihin voisi ottaa huomioon, että mitä tietoa niissä pitää olla. No, mutta sitten taas ostaminen voidaan tehdä hirveänkin vaikeaksi. No, mutta tämä oli hyviä pointteja. No. Oliko jotain uusia applikaatioasennetta? Ei mitään. Minä haluan nostaa pari, no, nyt kun olen päässyt tuota noin riehmaan App Storessa. Yksi asia, mitä heti jäin kaipaamaan ja olen aina kaivannut sen jälkeen, kun Windows 7 tuli, oli tämä Windows 7 Windows Snap. Tiedät varmaan, mistä kyse, ainakin Bernie. Siis siinä on se, että jos sä viet ikkunan reunaan, niin se tulee puolen ruudun kokoinen. Jos sä viet sen yläreunaan, se tulee koko ruudun kokoinen ja niin edespäin ja niin poispäin. Ja se minkä kokoinen se sinun Acer on näytöltä? Tää on, tota, tuolla 15. Niin joo, se oli niinkin iso, joo, aivan. Niin hätä ja paniikki tuli, niin, mutta siihen löytyy applikaatio. Ja applikaatiolla, tämä on muuten yksi asia, mikä App Storessa on, täällä pitäisi olla sama kuin tuolla Androidin Marketplaceissa, että pitäisi olla semmoinen edes 15 minuutin kokeiluaika, koska samaa asiaa tekeviä applikaatioita saattaa olla rinnakkain 3. Ja sulla ei ole niin kuin mitään kykyä tietää, että mikä niistä oikeasti toimii sillä tavalla, minkä sä haluat. Niin mä itse asiassa ostin kaksi applikaatiota tähän tarkoitukseen. Toinen, joka niistä oli ihan paska, mutta se mikä ei ollut paska on Better Snap Tool, joka tekee juuri saman, mitä Windows 7 tekee, paitsi että siinä on vielä vähän enemmän ominaisuuksia, koska sä voit myöskin vetää sen kulmiin, jolloin sitten tulee niin kuin neljäsosa ruudun kokoinen siitä ikkunasta, ja sitten vetäisemällä sen ikkunan pois, sieltä niin se palautuu takaisin siihen edelliseen kokoonsa, ja tällä hienoudella on hintaa niinkin julmetusti kuin €59. Ja toinen, mikä on ehkä ajankohtaisempi monellakin tavalla, useatkin ihmiset, pahoittelen ääni, meni rikki, monetkin ihmiset varmaan on olleet aikojen saatossa tutustuneet Lightroomiin, tähän ohjelmaan, mikä hävittää kaiken muun ikkunasta ja antaa niin kuin täysin yksinkertaisen vanhanaikaisen kirjoitussofta. Ja mä oon sitä vähän niin kuin kielipitkällä kattonut, että kyllä se olisi hauska saada, mutta 8 € siitä on kyllä aika paljon. Ja täällä vähän niin kuin selailin, niin löysinpä hienoimman applikaation ikinä, jonka nimi on Clean Writer, joka tekee periaatteessa saman, mutta se antaa vähän enemmän vaihtoehtoja, esimerkiksi minkä väristä tekstiä, millaisella taustalla, millä leveydellä ja se myöskin pystyy tallentamaan vähän useammalla tiedostomuodolla. Se räjäytti sukat jalasta, koska se oli niin hieno. Tämä on siis Clean Writer, ja minkä takia tämä on nyt kovin ajankohtainen, on se, että sen saa nyt hintaan 79 senttiä, mutta tämä kehittäjä on meinaa lopettaa tämän harrastusmaisen tekemisen ja on perustanut yrityksen ja sitten koitti, että no, pystyisikö siirtämään Clean Writerin suoraan Clean Writer Proksi, koska siihen on tulossa paljon uusia jännittäviä ominaisuuksia. Ja Apple sanoi, että haista paska, me mitään tueta täällä, koska Steve ei tykkää tukemisesta. Se sitten joutuu aloittamaan kokonaan uuden applikaation nimeltä Clean Writer Pro, jonka hinta tulee sitten olemaan peräti $6. Joten kannattaa napata nyt Clean Writer, joka maksaa vain sen 79 senttiä, sillä ensi tiistaina, kun tapahtuu siirtymä Clean Writer Proksi, niin kaikki, jotka ovat ostaneet Clean Writerin, niin saavat tämän siirtymän ilmaiseksi. Eli saavat $6 softan hintaan 79 senttiä, jos toimii nyt nopeasti ja siis ylipäätään kaipaa tällaista täysin yksinkertaistettua, kaiken kattavaa, häiriötöntä kirjoitusympäristöä, joten toimikaa nyt, niin tiistaina se on vielä hienompi. Toi on ihan mukava puoli tässä, niin kuin tässä App Storessa, niin että silleen esimerkiksi ostin ton, mikä se nyt on, Pixelmoottorin. Ja se nyt päivitty, niin kuin hyppäsi seuraavan ison version ja se tulla tupsahti ilmanen päivitys siihen, että toi on ihan hauskaa niin kauan kuin sitä. Ne vaan niin kuin tukee sitä, että kerran ostat, niin sitten saat useamman ison version samaan hintaan. Onko mä Fantastikaalia aikaisemmin? Miksi mä sitä joskus hehkuttanut? Fantastikaali. Ei mitään muistikuvaa. Katsotaan myös äkkiä, onko mä sitä aikaisemmin. Mäkille vai siis? Joo. No, nähtävästi en ole. Katsotaanpas vielä. Varmistetaan täältä vielä löystyy. Jakso taaksepäin. En ainakaan muista, että olisi. Mä otan tuohon ruutuunkin näkyvä. Ei näytä ainakaan tutulta tämä ruutu tässä. Mikäs tämä? Elikkä tämmönen, muistaakseni se oli kallis kuin perkele. $19.99. Joo, se oli jotain, se oli 16 euroa. 16 euroa, joo tuossa niin en näe nyt, että paljonko se maksaa tuossa. Mutta siis se, mitä se niin tekee, niin siis periaatteessa se tukee niin usein, eli tämä on ASX-soft. Ja tämä niin asentuu tuonne yläpalkkiin, tuonne menupalkkiin. Ja sen sieltä klikkaamalta saa auki, jolloin putoaa, tai sitten hotkey, mä itse käytän tämmöistä hotkeytä, jolloin sieltä tipahtaa niin tuohon yläreunaan sidottu. Eli se ei ole niin oma ohjelmaikkuna, vaan se on tuommoinen drop-down. Ja siinä näkyy kalenteri, kuukausikalenteri, jossa näkyy myös niin kalenteriviikot, mikä on, mitä joudun tarkistamaan niin monta kertaa päivässä, että millä viikolla tapahtuu joku asia. Sitten siinä näkyy niin kuin, tulevat tapahtumat tulevilta päiviltä. Eli niin pääsee niin nopeasti, niin kuin, esim. Mulla on tuossa näppäyhdistelmä, niin mä aina sitä niin täpäyttämällä, niin mä näen, että mitä mun kalenterissa. Eli mun ei tarvitse niin katsoakseni mun kalenteria, niin mun ei tarvitse koneella avata semmoista omaa softaa, olipa se sitten Outlook tai olipa se sitten iCloud. Ja tämä synkkaa kaikki nämä Outlookit ja... Joo, se suoraan härppii niitä, eli jos niin tämä niin asentuu siihen päälle. Eli niin edelleen semmoinen virallinen kalenteri on niin iCal, mutta ja sitten koska tätä kautta kun härppii, niin sitten se synkkautuu myös tuonne puhelimeen ja muihin. Ja sitten tässä niin tämä näiden uusien merkintöjen teko, tämä on nyt niin kuin tätä hienointa tässä. No niin. Eli mä lähden kirjoittamaan tähän jotakin vaikka, että niin kuin, vaikka, että koska mulla on huomenna esimerkiksi, mulla on kokous, on tuota neukkarissa, sanotaan sitä nyt vaikka, niin kuin, vaikka nyt, vaikka neukkari ykköseksi, niin. Ja se tapahtuu 1:00, niin mä voin laittaa silleen niin kuin, että kokous, ja tämä on huono puoli, kun tämä on nyt englannin kielin, näin, niin mä pistän niin kokous at 1:13 at neukkari 1, ja sitten kun se on seuraava maanantai, niin mä laitan vaan siihen, että niin kuin, tuota, mon, niin kuin kirjoitan Monday'n alun. Niin se tavallaan täydentää tuosta niin kuin liveinä, tuota, eli se huomasi, että aha, se oli 3:00, niin se nakkaa sen sinne kelloaikaan 3:00. Ja sitten kun sinne laitoin, että at neukkari näin, niin se niin kuin tajusi, että aha, se oli niin kuin, paikka, niin se laittaa sen siihen paikkatietoihin. Ja sitten kun laitoin siihen sen viikonpäivän, niin se automaattisesti tekee oletuksen, että se on niin kuin seuraavana maanantaina. Siihen voisi myös kirjoittaa, niin kuin, että next Friday tai... Tai sitten laittaa vaan sen päivämäärän tai niin edespäin. Ja sitten, jos se tekee sen niin kuin, mä näen koko ajan, että kun mä kirjoitan, että tekeekö sen oikein, mä voin sitä nopeasti sitä säätää ja sitten niin kuin lyödä enteriä. Ja sillä olin tehnyt uuden merkinnän kalenteri. Ja tämä on niin helekkarin paljon mukavampaa kuin mikään tahansa, niin kuin mitä on ikinä kokeillut. Niin kuin, että millä tavalla tehdään, kun yleensä aina pitää niin kuin hiirellä kliksutella, että niin kuin, nyt luo tuohon uusi. Ja sitten vielä pahimmillaan pitää hiirellä kliksutella ja säätää niitä aikoja, tai sitten hyppiä tabulaattorilla kentästä toiseen ja merkkailla. Niin jos niin kuin silleen, että mä oon tämän nyt käyttöönoton jälkeen, niin mä oon merkinnyt semmosia, mä ennenkin niin kuin merkinnyt kaikki tämmöiset niin kuin tärkeät tapaamiset kalenteriin. Mutta silleen, että jos kuulen vaikka, että niin kuin tulee joku vaikka seminaari tai joku konferenssi tai joku tämmöinen tulee niin kuin vaikka vuoden, puolen vuoden päästä, niin semmoisen ruoan, että rupeaa näksyttelemään semmoista kalenteriin jonnekin. Niin ihan millä tahansa kalenterilla, ihan millä tahansa alustalla, ihan millä tahansa laitteella. Niin se on jotenkin se on hirveän tuhottava. Siis silleen, että mä teen sen liian usein sen oletuksen, että mä teen sen myöhemmin, kyllä mä sen muistan. Mutta kun mä en muista. Mutta tässä näin, kun mä hotkeyta lyön ja sen jälkeen vaan semmoisen, poin sen yhden lauseen muotoon. Se poimii sieltä ne olennaiset, sen jälkeen lyö enteriä ja sen jälkeen se mulla on kalenterissa. Ja 16 € arvona ihan ehdottomasti. Jos niin kuin suhtautuu tällä vakavuudella kuin minä, niin siihen, että niin kuin kalenterinsa niin kuin käytettävyyteen näin, niin silloin on kannattava ostos. Jos ei koe tämänhetkistä kalenterin käyttöä sen millään tavalla ongelmalliseksi, niin ei sitä kannata ehkä ostaa. Mutta tähän on jotakin vaihtoehtoisia viritelmiä, on, jotka on halvempia, mutta ne ei tätä luonnollista kieltä ja sitten tätä estetiikkaa, mikä tässä softassa, niin ei tue. Tai sitten juuri myydä tämä minua. Kyllä. Osta! Ja minä en osta. Ja niin kuin se, että nimenomaan, että niin kuin, tämä on niin kuin tosi esimerkiksi simppeli, tiivis paketti, nätin näköinen. Ja mun ei ole tämän jälkeen tarvinnut kertaakaan suunnilleen avata niin kuin, tietokoneen kalenteria, niin kuin sitä varsinaista softaa. Niin. Tyytyväinen, erittäin tyytyväinen. Ai saa. Voi, että jam, jam. Nyt tuli herkku. Joo. Pukin kontti siitä. Pukin kontti. Minä en käytä pahemmin kalenteria, niin minä sanon vielä yhden asian minun hienosta Hackintoshista, niin voimme lopettaa. Tämä siis alitehoinen kannettava. Tämä Lion tunnistaa tämän lähtökohtaisesti Mac Proksi, mikä on minusta hieman koomista, että se näyttää joka paikassa, että Hendrix Mac Pro, ja kun menee tänne About This Mac, niin se näyttää tämän hienon Mac Pro, että no tämmöinen laite tässä nyt sitten on. Se sopii minulle oikein hyvin. Hendrick on Pro. Ja mä etin tuohon Fantastikalia, niin siihen löytyy ilmanen trial just sieltä valmistajan sivuilta, niin mä etsin sen show notesihin, niin jos okay. On niin kiinnostunut, niin sitä pystyy kokeilemaan ilmaiseksi. En sokkonaan ostanut itsekään tätä. Okay. Mikä juttu se muuten on, että alun perinhan App Storeen ei pitänyt tulla mitään niin kuin trial-versioita, eikä tullutkaan. No, nehän on täynnä niitä. Siellä on niin kuin tämä applikaatio Lite, tämä applikaatio Free, se on niitä aivan niin, täynnä. Lite, onko siellä Mac App Storessa on hirveän vähän Lite-versi? Siellä on ihan tolkuttomassa, varsinkin jos selaat vähänkään pelejä, niin siellä on, mutta on muutenkin, että siellä on esimerkiksi omaisen tämmöisen Google Plus systeemin, joka tulee tähän niin kuin tehtäväruudulla, niin siitäkin oli niin kuin Lite ja Pro-versio, ja siellä on hirvittävän monesta. Joo, no tuolla tavalla, että se on semmoista perinteistä trialia, siis semmoista, että sä niin kuin ostat ja se niin kuin lopettaa toimimisen 30 päivän. Niin kuin, tavallaan ne on kielletty, eli tavallaan sieltä ei niin kuin sama vähän, mikä on kielletty niin kuin iOS-puolella, eli niin kuin jos sä lataat jotakin, niin sen toiminta ei saa muuttua niin kuin jostakin mielivaltaisyystä ajan X jälkeen. Että se, et semmoisena, kun sä lataat, niin sen pitää niin kuin toimia ikuisesti. Että se on niin kuin ehkä niin kuin se, mitkä on niin kuin kielletty nämä trialit. Ja sitten myös niin kuin tämmöiset niin kuin tarpeettomat demot, että niitä suositellaan, että niin kuin ne olisi, koska ei ole tämmöistä samanlaista kontrollia, ei ole niin iOS:ssä, niin se, että laittakaa ne omille sivuille. Niin. Mutta se olisi ihan kiva, että niin kuin, itse asiassa joissakin softissa näkee, että ne, niin kuin, niissä softakuvauksissa niin ne nimenomaan korostaa, että hei, että menkää meidän sivuille, siltä saatte ilmaisen kokeiluversion ja tulkaa sitten. Noin. Joo, mutta olen ladannut sieltä pari tällaista Lite-versiota ja itse asiassa parissa tapauksessa olen nostanut sitten sen ihan täyden versionkin, että kyllä se toimii, mutta tämmöistä ei pitänyt olla. Eiku ne eri asia, trial ja sitten niin kuin Lite on eri asia. No mutta trial se lopettaa toimimiseen. Niin, että se on niin kuin 30 päivää saat kokeilla ja sitten se loppuu kokonaan ja sitten taas on Lite-versio, jossa ei ole vaan kaikkia featureita, että se on kevempi versio. Eli siinä on niin kuin haluttu kieltää se, että niin kuin ei tule semmoista tilannetta, että sulla on niin kuin App Storesta ladattu ohjelma, ja jonka sä voit silloin niin kuin nappia painamalla aina asentaa niin kuin kullekin sun halussa olevalle koneelle. Mutta sitten niin kuin nämä trialit, vaan niin kuin, jolloin siellä tulisi se, että syötä lisenssiavain, niin saat sen käyttöön. Eli ne on kielletty niin kuin osittain niin kuin sen takia, koska jos sä niin kuin ostat vaikka softan, niin se toimii välittömästi ja suoraan, ja sitten kun sä painat tällä muilla koneilla nappia, niin ilman mitään niin lisenssiavaimien kanssa vänksiläilyä, niin ne toimii heti suoraan. Ja suoraan. Se, että jos niin haluat tehdä niin omasta softasta monta versiota, niin se ei ole niin ongelma. Et se on niin se enemmänkin käyttäjäkokemus kuin mikään tämmöinen niin suodatusperiaate, että haluttaisiin niin niitä pois tilaa viemästä sieltä. Ja tästä mä tykkään, koska nyt esimerkiksi tämä Fantastical, niin se hinta periaatteessa laskee, kun sen voi laittaa näihin kaikkiin Apple-koneisiin, joita löytyy muutama kappale jo. Niin sit joo, ja sitten niin sekin, että kun se että jos niin kuin vaikka niin kuin samassa taloudessa useamman käyttäjän näin, niin sitten se sama osto toimii niin kuin, no, ihan niin kuin kaikki muutkin sille. Tämä on hyvä. Mutta näin on nämä suosittelut käyty läpi ja taas köyhdyin tässä, koska Erkka esitteli tämmöisen applikaation, mitä mä oon itse asiassa kaivannut tuo kalenterien tutkailu aina on semmoista joskus tuskaa. Niin sieltä asetukset on aika simppelit, mutta sieltä saa niinku semmoisen, se mikä tuossa niinku, kun siinä lauseella näin, niin siihen puuttuu esimerkiksi se, että niinku, mä en voi siinä lauseessa sanoa, että muistuta vaikka puolta tuntia ennen. Se pitää tehdä käsiin. Ja ei voi silleen laittaa, että niinku note that jotakin näin. Mä lähettelin sähköpostia sinne kehittäjälle ja kyseli, että niin kuin tämmöiset, että niin kuin, miksi ei voi niin kuin kaikkea ei voi sillä lauseella sinne syöttää. Ja niin, ne sitten sanoo, että niin kuin, kyllä ne on kokeillut, mutta sitten kun mitä enemmän niin kuin kenttiä se lause koskettaa, niin sitä enemmän niin kuin, sitä hankalempaa se on niin kuin heidän kannalta, mutta sitten sitä niin kuin hankalempaa se on myös niin kuin sen käyttäjän kannalta, että niin kuin nopeasti tulee niin kuin se raja vastaan, että se alkaa tunnistaa jotain väärin tai joo, ja sitten niin kuin se, että niin kuin se käyttäjä rupeaa niin kuin liikaa miettimään, että miten mä saan yhdellä lauseella hoidettua, tai niin kuin silleen yhdellä niin kuin rimpsulla saan hoidettua kaikki ilman, että se niin kuin rupeaa niin kuin hyppimään oman tonttinsa päälle, että niin kuin se, että niin kuin niin paljon pitää niin kuin katsonut, että niin kuin vaikka niin kuin sinne kalenterimuistutuksen sinne notes-kenttään laitetaan, niin sinne hyvin paljon pannaan semmoista niin kuin numerista tietoa ja kaikkea semmoista tietoa, mikä niin kuin sille käyttäjälle on ilmiselvää, että se on niin kuin muistio tai niin kuin semmoinen muistiinpano. Mutta niin kuin sen softan on äärettömän hankala niin kuin erottaa. Että esimerkiksi jos sulla on vaikka joku happening, niin sen niin lauseella kirjoitat sen happeningin alun. Niin kuin, että monesta moneen se on, että vaikka niin kuin, että niin kuin kello 10-18, jolloin se niin kuin automaattisesti laittaa sen sinne kalenteriin. Näin. Mutta jos sä sitten copy-pastelle tai kirjoittelet sitten sinne niin kuin sillä samalla lauseella yrität niin kuin laittaa niin kuin sinne, että mikä sen, niin kuin sen vaikka sen tapahtuman niin kuin se sisäinen ohjelma-aikataulu on, niin tavallaan silloin se joutuu se ohjelma nostaan kädet pystyyn, että niin kuin liikaa kelloaikoja. Aivan joo. Että et se on niin kuin sitten helpompi vaan rajata siihen, että notesit pitää laittaa sinne copypastilla käsin tai niin kuin erikseen klikkaamalla. Mutta ehdottomasti. Pistää kokeilua. Joo. Tästä. Joo, kiitoksia Herkka. Kiitoksia Henrik jälleen kerran tästä. Herkka ja Henrik. Herkka ja Henrik. Kiitoksia. Jos seuraavalla kerralla paremmalla äänenlaadulla. Älä lupaa. Älä. Tuo oli hyvin, nyt oli hyvin seksikäs ääni. Speksikäs. Siis joko niin, että on video ja parempi äänenlaatu, tai sitten on parempi äänenlaatu, koska sitten menen tekemään studioon. En pelleile näiden kanssa enää, ja pahoittelen kaikille, että minä olen kuulostanut tällaiselta viime aikoina. Mutta olihan se nyt pakko tehdä yksi ohjelma leijonalla, kun no ei, ehdottomasti. On. Kun me muutkin tehdään. Kolme leijonaa. Tässä kuulette häkin tossa ja real dealin. No joo, leikkisikö se? Teillä on mikrofonit, mulla on 20. Sulla ei ole mikrofonia. Itse asiassa tämä on tämä hienointa, että Henrik on virittänyt sen niin, että se huutaa siihen trackpadiin. Niin se trackpad tärisee. Se värisee. Vähän joutui tekemään sitä konfailua ajurien kanssa, mutta hyvin lähti toimimaan. Hyvä näin. Kiitoksia tästä. Pistetään loppujingle tuolta soimaan ja kiitetään myös teitä kuuntelusta. Kiitos, että olitte jälleen kerran paikalla. Jos haluatte pistää palautetta, niin pistäkää. Palauteat@puhjainklubi.com on silloin tuo osoite, tai sitten vierailkaa meidän web-sivulostissa www.puhjainklubi.com Facebookista. Sieltä meidät löytää taas osoitteesta facebook.com/puhjainkulma ja Twitteristä twitter.com/puhjainkulma. Google Plusassakin ollaan siellä jossain, etsikää search. Kiitoksia tästä kerrasta jälleen kerran kaikille. Pörni kiittää ja kuittaa ja tavataan jälleen ensi viikolla. Siihen saakka Pörni sanoo moi moi. Spectacle. Kiitän. Kiitoksia.